Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Het kabinet heeft nog niet besloten tot een verplichte coronatest voor reizigers die vanuit Zuid-Afrika in Nederland aankomen. De maatregel wordt wel overwogen en ook voor reizigers uit andere landen die op een zeer hoog risicolijst staan. Om een verplichte test bij aankomst in Nederland mogelijk te maken, moet de wet worden aangepast. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van fraude met een coronatest en valsheid in geschriften, en de medewerkster van een commerciële teststraat die de vervalste test zou hebben geregeld. De man krijgt ook nog twee boetes. Eén voor belediging omdat hij een trui aan had met een voor de politie beledigende tekst. En een boete voor bedreiging omdat hij hoestte in de richting van de agenten en zei dat hij corona had. Tegen 5 verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch zijn gevangenisstraffen geëist van 2 tot 4 jaar. Tegen een 6e verdachte eist het Openbaar Ministerie 16 maanden. De mannen zouden in een garagebedrijf 2 meisjes van 15 hebben verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie gingen ze uiterst grof te werk. De uitspraak is eind januari. Michael Nesmith, zanger en gitarist van de voormalige Amerikaanse popgroep The Monkees, is overleden. Eind jaren 60 had de band een eigen televisieshow en een aantal hits met onder meer I'm a Believer. Michael Nesmith had daarna nog een solo-carrière. Hij is 78 jaar geworden. Het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels kan er sneeuw vallen. In het noorden en oosten opklaringen. Het kwik zakt vannacht tot min 1 tot min 4 graden. Lokaal kunnen er mistbanken ontstaan, ook is er kans op gladheid. Overdag is het overwegend droog met wolkenvelden. De zon laat zich af en toe zien. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is nog steeds het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. En je kunt als je wilt ook een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl kun je daarvoor gebruiken. Kom anders ook gezellig een keertje chatten. Dat kun je dan proberen via nporadio1.nl/nachtzuster. En mocht je dat willen, dan kun je ook een appje sturen. Dat kost niks en ik lees ze allemaal hier in de studio. Dus het is al leuk als je even van je laat horen dat je aan het luisteren bent. Verder kun je natuurlijk op Facebook of op Twitter ook even een berichtje achterlaten. Maar mocht je een vraag willen voorleggen aan alle mensen die nu luisteren, en dat is natuurlijk de manier waarop we dit programma samenstellen, dan kun je nu de telefoon pakken en bellen 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippenwel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel. En dan wordt het stil. En heeft het dan misschien ook... wacht even. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster heet het liedje en de band heet Doe Maar. En ik vind het op zich wel een leuk plaatje om te draaien als je dan toch begint met een programma dat Nachtzuster heet. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Gebruik het vooral als je een vraag wilt stellen. Even op de radio natuurlijk, zodat we ook via de radio antwoord kunnen geven via datzelfde telefoonnummer. Louise? Ja, hallo, met Louise dus. Nou, dag Louise. Ik woon in Delft, aan het Delftlandplein. En hier rijdt dus altijd de tram de nummer 1 van Delft naar Den Haag. Helemaal naar Noord, naar Scheveningen-Noord. En ik was verbaasd dat dinsdag, toen Amalia 18 werd, er geen vlaggetjes op de trams waren. Oh. Bij Koningsdag is dat altijd wel. En zelfs met de haringvisserij en zo. Oh. Maar nu helemaal geen vlaggetjes. Ik denk, hè? Want er horen vlaggetjes op de trams. Vind ik wel. Ook de mensen met zulke soort dagen. Ja, ja dat weet ik dan weer niet. Ik vind het een vrolijk gezicht. Zijn het rood-wit-blauwe vlaggetjes of oranje vlaggetjes? Of, Nee. Rood-wit-blauw. Okay. Oranje heb ik nooit gezien. Nee. Die heb ik gehangen. Jij hebt echt voor de verjaardag van Amalia de vlaggetjes uitgehangen in de kamer? Nee, ik heb een balkon en heb ik een balustrade. En eroverheen heb ik dan gedeeltelijk de rood-wit-blauwe vlag. Omdat mijn vlaggenmast kapot is. Die moet ik nog steeds maken. Ja. En een grote oranje wimpel. Nog van een ouderlijk huis uit Baren. Oh. En die heb ik dan gedeeltelijk uitgerold. En dat wappert heel vrolijk. En ja, dat ziet er zo leuk uit. Ja, ik vind het ook altijd gezellig. Maar ben je zo koningsgezind, Louise? Ja, mooi. Ik kom uit Baren, hè? Wat wil je? Oh, is dat automatisch? Iedereen in Baren heeft zich gewoon aangesloten bij anti-republikeins genootschap. Ja, maar Paleis Soestdijk is natuurlijk Baren. Nou ja, dus dan moet je wel. Ja, nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik kan er ook niks aan doen. Snap ik. Ja, daar doe je dan niks meer aan. Nou ja, mijn zus is al 10 jaar lang bij Marijke in de klas. Dus nee, nou. Echt? Ja, echt. Maar hoe is dat dan? Want was Marijke dan... Zij kwam bij ons spelen. Wat? Zij kwam bij ons spelen. Jij hebt gewoon... En dit is even kijken, want Marijke is later prinses Irene geworden. Nee. Prinses... Marijke werd Christine. Oh ja, Christine. Het is ook best wel verwarrend allemaal. Ja, Trixie vond het belangrijk dat ze een wat koninklijke naam droeg. Snap ik. Maar, nou die, ja. Maar die was eigenlijk kwam bij jullie gewoon tussen de middag een bammetje eten. Nee, ze kwam bij ons spelen. En als ze dan, en wij ook bij haar, maar goed, als ze dan kwam, dan zei mijn moeder tegen de hulp. Ja. En van, Ati, ga nog even wat poedersuiker halen. Ik ga vlinders bakken. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat zijn ijzers. En dat doe je in deeg en dat doe je in olie. En dan gaat het een beetje wijd en dan gaat het los. En dat is heel leuk. Lekker. En dan doe je poedersuiker op. Maar ze had zoveel poedersuiker, er moest extra poedersuiker komen. Oh, ja, dat, ja, zie je, dat zijn dingen die mensen nog niet weten over Marijke. Nee, dat hoeft ook niet. Ja, en gingen jullie dan nooit bij haar spelen? Jawel. Echt? Echt? En waarom doe je zo verbaasd? Nou ja, dat is normaal. Nou, dat weet ik niet. Ik zou er toch wat voor geven om een keertje bij Wim Lex thuis te mogen spelen. Of desnoods Christian. Ik ben het gewend en ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. En mijn vader had ook ooit in Leiden gestudeerd met Juliana. Dus die kenden elkaar. Oh. En mijn vader was huisarts en dan belde Marijke op. We komen jullie vandaag hier naartoe. Heeft je vader dienst? Nou, dan had mijn vader dienst. En dan gingen we met de auto naar het paleis toe. En dan moest hij naar binnen. En dan moest je naar zo'n wachthuisje aan de linkerkant. En dan, dokter Boek, ja, weet je, dan mochten we naar binnen. En dan gingen we daar spelen. Bijvoorbeeld een film kijken van Laurel en Hardy. Oh, wat leuk. Is dat dik in de dunne? Ja, Laurel en Hardy. Nou, het grappige was, ja, dat ze hadden die film al gekeken, ja, en ze hadden hem niet teruggespoeld. Dus we keken hem achterstevoren. Nou, dat is leuk. Dus mensen die dan uit een raam geduwd worden, bovenuit het gebouw, ja, die gaan een salto naar beneden, weet je wel. Ja. En dan gaat dat andersom. Dus dan gaat van beneden, gaat maar een salto. Woep, dat is zo grappig. Van beneden weer naar boven natuurlijk. Ja, dat was heel erg leuk. Nou, wat een toestanden. Nou, heb ik wat meer anekdotes, maar vroeger praatte je er niet over. Dat was een ongeschreven wet. Ja, nee, dat snap ik. Ja. En nu is het wat opener. Ja, maar nog steeds. Ik weet niet, ik vind het echt waanzinnig interessant. Ja? Dus, ja, want, maar speelde je dan, heb je bijvoorbeeld ook Ticketje gespeeld bij Paleis Soestdijk? Ja. Echt? Ja. En dan deed je Beatrix en Prinses Irene en... Beatrix is nu een stuk ouder, hè? Oh, die mocht niet meer Ticketje spelen natuurlijk. Nee. Ik was al aan het studeren, denk ik. Oh ja, nee, want Marijke was de jongste. Ik heb op dezelfde middelbare school gezeten. En een paar jaar geleden hadden we de laatste reunie. Oh. En toen was Trixer en Irene niet. Pietie, oftewel Margriet. Pietie? Pietie, die werd Pietie genoemd. Oh, ja. Die is getrouwd met Pieter. Pieter en Pietie. Ik kan er niks aan doen, er is nog helemaal. Ja. Pietie was een ondeugd, maar goed. Ja. En Marijke, of Christine, ja, die waren er alle drie. Wat en leuk. Was ontzettend leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ik heb nog met verschillende gepraat. Ja, dat gaat er ons over. Hallo, ja. Trick, dus daarmee. Ja. Ja, en Marijke, je hebt dus niet meegemaakt dat Marijke Christina werd? Nee, want dat was nadat ze zist in de vierde klas middelbare school was ze opeens weg. Toen is ze naar de boekenschool in Bilshoven gegaan. Ja. En vanuit het incrementum van het Baarse Zeemerbaren. En ze is gaan studeren in Groningen toen, muziek. Mm-hmm. En ja, daarna ergens heeft Trix besloten dat het maar moest. En vond ze dat goed, weet ik veel. En of haal ik weer alle prinsessen door elkaar? Was zij ook degene die niet zo goed kon zien? Ja. Die een beetje... Ze ja, een fladder oog. Dus jij won ook altijd met Ticketje? Is het Ticketje ernaast? Nee, zo was het dan ook weer niet. Ze hadden ook een zwembad, hè? Oh, echt? Een zwembad wat zonder chloor werkte. Dus er zat allemaal algen in en bruin. En... Echt? Ja, hadden ze daar niet iemand voor die dat even schoonmaakte als jullie wilden zwemmen? Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Natuurlijk ook zelf. Oh. En op de hoek van het zwembad lag een miniatuur draak. Dus zo'n boot, weet je wel, de draak? Oh, ja. En van hout. Ja, de groene draak of de rode draak. Ja, ga door. Ja, ik zwom veel en zwom daar dus ook. En toen kwam tante Julia, zoals wij haar noemden. Ja. Iedereen noemde je tante, hè? Moeders en vriendinnen en zo. Dan noemde je gewoon tante, dat was zo. Ja. Mijn vrouw was ook tante. Oh. En toen kwam ze naar me toe. Ze zei, Marijke, ik wil graag leren duiken. Ja. Oh, zei ik. Nou ja, ze was behoorlijk voluptueus. En dus ik heb met haar duiklessen gedaan, hè, aan de voeten. En dan trok ik er omhoog. En nou, op een gegeven moment zei ze van, nou kan ik het wel. Ja. Nou, en toen ging ze dus zelf duiken. Nou, ik dacht dubbel in het water, want ze lag niet zo plat als een dubbeltje. Altijd leuk, mensen die leren duiken. En ja. Het was pijnlijk. En toen zei ze, waarom lach je me nou uit? Ik zei, nou, dus geen gezicht, ik ben net een kind. Ja. Nou ja, wat voor dingen gebeuren. Nou, ik begrijp nu helemaal waarom bij jou de vlaggetjes uitgaan. Ja, maar de vraag is dus waarom er geen vlaggetjes op de trams waren in, met de verjaardag van Amalia. Nou, Louise, ik hoop dat iemand een antwoord heeft. 0800-1121, dat moet bijna lukken. Ja, oké, okay, bedankt. En jij bedankt. En doe voorzichtig met terugrijden, want misschien wordt het glad. Oh, fijn dat je het zegt. Ik heb nog even, maar ik zal erover opletten. Dank je wel, Louise. Gewoon een beetje zout strooien waar je gaat rijden. Dat kan ik. Ja, doeg! zo'n zout voor de auto uitgooien, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Mirjam? Hallo, dag Astrid. Dag Mirjam. Oh, wat leuk om even in je programma te komen. Ik heb een vraag. Ja. Over, en dat gaat over beeldrecht. Ja. Dus ik kreeg onlangs een geboorteaankondiging van iemand. En daar stond een dichtregel op. En die dichtregel kende ik, want die was van Neeltje Maria Min. Ja. En die bewonderde ik nogal vroeger. Dus ik zei tegen diegene, waarom heb je niet tussen haakjes en misschien met een kleiner lettertype daarbij gezet dat dat een dichtregel is van die mevrouw? Ja, oh, daar had ik niet aan gedacht, maar toen, een poosje geleden, kreeg ik een tweede aankondiging. Ja, de mensheid breidt zich alsmaar uit. Maar ja, ja. En weer een dichtregel. Maar ik weet alleen niet van wat voor soort gedicht. Maar ik dacht, hoe zit het eigenlijk in het algemeen van als je, als ik schrijf zelf ook teksten en zo. En als ik wel eens iets aanhaal van iemand, wat iemand gezegd heeft of geschreven, dan vermeld ik dat er altijd bij. Want, maar ik weet niet hoe het nou werkelijk zit met dat beeldrecht. Hè? Dat je dus een stukje tekst of zo of een regel van iemand neemt en dat gebruikt. In hoeverre is dat, wordt dat toegestaan? Ja, maar er is natuurlijk, er is een heel verschil of je iets dupliceert of dat je het eenmalig op een geboortekaartje zet of dat je het... Ja, maar ik vind het toch eigenlijk wel zo dat ik het een beetje een zekere nalatigheid vind als je dat niet doet. Vind ik dan, hoor. Ja, nou ja, ik weet bijvoorbeeld, ik heb bij de geboorte van mijn tweede dochtertje, ja, er stond als tekst op Dance Little Sister. Dat is een liedje en ik heb er eigenlijk nooit over gedacht om daar dan in het klein Terence Trent D'Arby onder te zetten. Ja. Nou ja. Maar dat is natuurlijk ook wel, ik bedoel, dat is niet meteen een gedicht, hè? Dat is al een zinnetje. Dat is, dus, dat zijn maar een paar woorden. Maar als je een uitgesproken regel van iemand gebruikt, ja. In maar kijk, zo'n geboortekaart, nou ja, daar is natuurlijk niks mis mee eigenlijk. Maar het is toch zo dat het mij opviel dat ik dus direct die regel herkende. Mm-hmm. En dus tegen diegene zei van, ja, ik dacht eigenlijk dat je zo beleefd moest zijn om dat te vermelden. Ja, en dan is het natuurlijk het onderscheid tussen beleefd of dat het moet. Maar je hebt ook, ik weet dat het is een tijdje zo mode geweest om op de zijkant van gebouwen een gedicht af te beelden. Ja, ja. Of op een bord ergens. En ik weet niet meer wie het was, maar ik weet, dus wat heel slordig is, want het zou nu beleefd zijn om te weten wie het was. Ja, maar dat er een dichteres was die zei van, ja, ho, maar ik wil niet mijn gedicht zo heel groot op een gebouw hebben zonder dat daaronder staat dat het van mij is. En dat vond ik dan weer heel logisch. Dus ja, ik bedoel, ik stelde me zo in mijn verbeelding voor. Stel je nou voor dat, noem maar wat iemand, Geert Wilders of zo, die gaat pamfletten uitdelen en dan zet hij die dichtregel van Van Randwijk op. Ja. Van, hoe gaat het ook alweer, de het volk wat voor tyrannen zwicht, dan dooft het licht. Hij zet dat op, die folder, en zet er niet bij dat het van Randwijk is. Mm-hmm. Dan denk ik toch dat hij heel snel moeilijkheden zou krijgen daarover. Ja, ik heb echt geen idee. Maar we hebben het dus niet over beeldrecht, maar het citaatrecht. Of het... Ja. Er is vast wel iemand die weet hoe dat zit. Ja, en dan, dat dan, zou ik nou dan, heel fijn vinden. Maar dan willen we het weten van geboortekaartje tot pamfletten van een politieke partij. Want het is natuurlijk ook nog op het moment dat jij... Kijk, dat iemand jouw gedicht op een muur zet, is natuurlijk nog een soort van... soort van compliment. Maar als iemand jouw misschien wel heel anders bedoelde gedicht gebruikt voor een politieke boodschap, dan... Ja, dat is natuurlijk wordt al helemaal twijfelachtig. Ja. Maar het gaat er gewoon om dat je dus... Wat ik dus zeg, van, moet ik het zelf behandelen? Als ik een stukje tekst of een regel van iemand gebruik, dan zeg ik die en die heeft dat gezegd. Ja. Dat doe ik altijd. Ja. Maar jij snapt dat ook, omdat je zelf ook schrijft. Dus dan ben je natuurlijk een beetje... Ja, maar hoe het beetje... nou werkelijk zit met hoe wat je moet. In hoe dat nou eigenlijk echt hoort. En hoe je daar problemen mee kan krijgen. Zo'n geboortekaartje natuurlijk niet. Maar ik zei tegen die man, ik zeg, ja, ik vind toch dat je het erbij had moeten zetten eigenlijk. 0800-1121. Ja. Ik probeer het, Mirjam, dank je wel. Dank je wel, hoor. Dag. Dag. Een fijne uitzending. Zelfde. Ja. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather... Would you care to dance, grandmother? Do do do do. We'll be right back. Mooi liedje. Dance Little Sister van Terrence Trent D'Arby. Ik zal er even bij zeggen dat het van Terrence Trent D'Arby is. Mirjam die wil graag weten of als je een dichtregel gebruikt, bijvoorbeeld voor een pamflet of voor een geboortekaartje, of je dan de dichter erbij moet vermelden. En Louise vraagt zich af waarom er geen vlaggetjes op de trams waren aangebracht op de verjaardag van Amalia. 0800-1121. Hetzelfde nummer dat je kunt gebruiken als je vragen door wilt geven natuurlijk. Wolter. Goeiedag Astrid. Hoi. Zij, is het jou wel eens opgevallen, want dat vroeg ik me laatst af toen ik moest gapen. Dat als je gaapt op het moment dat je aan het gapen bent, dat je dan eventjes wat minder hoort. En als je dan uitgegaapt bent, ja, dan hoor je gewoon alles weer. Ik weet niet of die vraag ooit wel eens aan de orde geweest is. Nou, wat ik wel echt heel erg vind, is dat ik nu moet gapen, omdat jij het over gapen hebt. Ik weet dat gapen doet gapen, maar dat ik zelfs jij praat over gapen, ik ook helemaal begin al, oh, erg. Oh, maar ja, nee, inderdaad, dan hoor je even minder, ja, ja. Ja, blijkbaar zet het eventjes je trommelvlies onder druk op een of andere manier, maar... Ja, hoe dat dan werkt, ja, geen idee. Gek is dat, want dat merk je wel altijd, dat het geluid doffer wordt of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Ja. Geen idee. Toen dacht ik, als er weer eens zo'n uitzending is, dan ga ik dat toch weer eens vragen. Nou, en daar was ik dan. Ja. Ja. Nee, ja, ik heb geen idee, maar gelukkig, je weet het. Er zijn tal van mensen die gapend of niet zitten te luisteren. Dus er is vast wel iemand die daar een antwoord op heeft. Ja. Even denken hoor, waarom slaan je oren dicht als je gaapt? Is dat een mooie Ja. Ik denk een beetje dicht is ook wel genoeg, want helemaal, je hoort altijd wel wat. Ja, het lijkt net alsof je dan even wat minder hoort. Wolter. Als je naar de radio luistert, Wolter. Hey, ik heb even een halve zin gemist of zo, weet je wel. Wolter, het is heel stom dat ik je onderbreek om dit te vragen, maar praat nog eens een zinnetje, want ik ga ik gapen. Oké, ik probeerde het zo net ook toen ik met de telefoon aan mijn oor de uitzending zat te luisteren. Dat valt wel mee. Dan is het blijkbaar niet zo. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk. Ja, ik kon je nu gewoon verstaan. Dus het is. Maar je hebt het ook wel eens meegemaakt. Nou, het heeft denk ik ook allemaal wel een beetje te maken met wat je ook soms in het vliegtuig hebt. Hè? Dat je oren dicht gaan zitten en dat je dan door je neus moet blazen. Dat is denk ik hetzelfde soort. Dat je ergens dan dus lucht verplaatst. Ja, ja. En dan, nou ja, goed, ik heb geen idee. 0800-1121. Er is vast wel iemand die erover gaat bellen. Dankjewel, Wolter. Ja, goed, prima. Niet te veel gapen, hè? Ja, ja, precies. Doeg. Freddy. Astrid, goeie avond. Goeienacht. Dag, Freddy. Bij mij in mijn hoofd spookt er al een hele tijd een vraag over die mondkapjes. Ja. Die we verplicht zijn te dragen door de regering. En ik vraag mijn eigen dus af. Dus elke wetenschapper is erover eens dat die mondkapjes dus helemaal die aerosolen, die hele fijne deeltjes die we dus inademen en met een hoeveelheid inademen, dat we dan de coronagriep krijgen. Mm-hmm. Dus dat de regering er dan niet bij zegt. Van dat we dan die medische mondkapjes die ze op de IC's dragen, dat zijn de enigste mondkapjes die aerosolen tegenhouden. En al die vodjes die gedragen worden, die katoenen lapjes die we allemaal zomaar mogen kiezen. Mm-hmm. En die Chinezen, die goedkope Chinese blauw-witte, die helemaal totaal niks tegenhouden. Alleen een beetje smok van binnen naar buiten of een beetje speeksel waar we spreken. Mm-hmm. Dus ik vraag me eigen af waarom dat in de media door de regering nooit wordt vernoemd. Dat we goede moeten dragen, dat we goedgekeurde moeten dragen. Dat is een vraag die ik stel, die misschien dat iemand van de nacht, een echte nachtzuster, er misschien een antwoord op heeft. Ja. Die nu, maar dat kan ik maar niet snappen. Ja. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, het is, ik wil, als het over corona gaat, dan probeer ik mezelf ontzettend goed te informeren. Omdat ik graag wil dat er op Radio 1 geen onwaarheden over verkondigd worden. En ik denk ook wel dat ik er het een en ander over kan vertellen. Maar ik laat het liever over. Hoop ik dat er iemand belt inderdaad met een medische achtergrond die daar iets over kan vertellen. Maar jouw vraag is dus specifiek waarom we geen medische mondkapjes dragen. Ja. Dus niet waarom dragen we de mondkapjes die we nu dragen, maar waarom dragen we niet allemaal een medisch mondkapje? Ja, omdat die dus die werkelijk tegen die aerosolen tegenhouden en die anderen niet. Dus. Ja, maar het is, ik bedoel, Freddy, die mondkapjes houden niet alles tegen, maar houden wel iets tegen. Nee, het zou wel kunnen, maar alle wetenschappers zijn erover eens dat die niet helpen. Dus nee, okay. Nee, dus, alle wetenschappers zijn het, nou ook niet alle wetenschappers, maar de meeste wetenschappers zijn het erover over eens dat ze niet alles tegenhouden. Maar okay. Iedereen is het er wel over eens dat ze iets tegenhouden. Oké, maar die medische, die houden dus die ELD tegen. Ja, dus waarom we niet allemaal die dragen, dat is natuurlijk de vraag. Oké, 0800-1121. Ik ga het proberen, Freddy. Dank je wel. Ja, ik hoop dat ik dit dan uit mijn hoofd kan zetten. Oké, dank je wel. Ik hoop het ook. Dag, Freddy. Hoi. Dag. Gosse. Hallo, Astrid. Dag, Gosse. Ik ben op zoek naar oude televisies, radiogidsen en er zijn ook tv-gidsen van de AVRO. Ja, AVRO-televisier. Oh, waarom? Die spaar ik. Je spaart televisiers? Ja, want vroeger stond ook nog de radioprogramma's erin en nu niet meer. Staan de radioprogramma's niet meer in de AVRO? Is er wel een AVRO-trosbode? Is er nog een AVRO-televisier? Ja, daar heb ik in gekeken. AVRO-bode? Er staat niks in. Er staat niks in, Astrid. Maar Gosse, je hebt hem wel. Ik bedoelde mee, ik moet nog enkele nummers hebben. Ja, dat snap ik. En dan heb ik ze compleet. Ja. Daar gaat het om. Ja, en welke nummers zoek je nog? Dat is dus van het zomerseizoen. Van het zomerseizoen, Van week 20 tot en met week 30, dan heb ik ze. En welk jaar dan? 1972. Je mist alleen nog nummer 20 tot en met 30 vanuit 19. Maar is het dan de televisier of is het de AVRO-bode? Nee, de televisier. Oh, oké. Dat was nog niet de AVRO-bode dus toen. Nee, want dat is mijn hobby. En dan plak ik ze in. Nee, ik was helemaal compleet als dit. Oké. En heb je al de AVRO-tros gebeld? Nee, want daar heb ik het nummer niet van. Nee, dat is... Dan vraag ik het ook. Het is ook een programma van vragen en antwoorden. Ja. Ja, nou, we gaan het eerst zo proberen. Als iemand de AVRO-televisie nog heeft van 1972... dan moet je even blijven hangen, zodat Jelle Visser even je telefoonnummer kan noteren. Dan, als iemand zich dan meldt, dan kunnen we het doorgeven. Goed, Gosse? Ja, dan mag je rustig doen. Gelukkig. Gosse, weer maar uit Meersen. Goed zo. Nou, dat ik er achterheen gaat. Ja, ik hoop dat het lukt, Gosse, dat je toch de televisiers compleet hebt. Ja. Ja. Dankjewel. Prettige uitzending. Jij ook. Dag. Televisiers van 1972, als je die toevallig nog hebt liggen. Het zou zomaar kunnen. Aaltje. Oh, ik moet even gapen. Nee, Aaltje. Niet tijdens mijn programma. Nou, ik wil eerst even proberen antwoord te geven. Ja. Op die mevrouw die over die dichtregels en dergelijke. Ja. Dat valt onder het auteursrecht. Ja. En je bent verplicht om de bronvermelding erbij te zetten. Maar ook op de. Ook op een geboortekaartje of zo. Ik heb eens een keer een gesprek gehoord met Toon Hermans. Ja. En die zei: officieel mag dat zomaar niet. Want die wordt vaak aangehaald. Met name de overlijdensadvertenties. Maar zei hij, als het iemand troost biedt, dan is het al goed. Ja. Maar ja, dat was een hele fijne e-mail. Ja, hij deed daar natuurlijk niet te moeilijk over. Nee, maar het moet dus wel. Maar iemand kan er dus moeilijk over doen, heb ik die conclusie getrokken. Ja. Het lijkt me toch stug dat je in de kraamtijd zit en dat je dan opgebeld wordt door... Nou, een geboortekaartje. Ja, dat zullen ze niet doen. Een kaartje is natuurlijk wat anders dan in een krant. Is ook, ja. Laat staan in op een pamflet of op een muur. Ja. Ja, op een muur, als je een heel gedicht of een deel ervan op de muur staat te schilderen, zet er dan even bij wie het geschreven heeft. Nee, dat is verplicht. Ja. Je kunt aangehouden worden. Aangehouden, wat zeg. Ja. Aangeklaagd worden. Oh, oké. Okay. Ja. Ongetwijfeld staat het ergens in de wet. Dat denk ik ook. Ja, dat mag. Maar goed, ik had zelfs nog twee vragen. Mm-hmm. Je hebt vast wel eens gehoord van een vlooienmarkt. Ja. Waar komt in vredesnaam die vlooien vandaan? Ja, ze verkopen daar geen vlooien meestal, toch? Dan hoop ik dat niet iedereen juk krijgt. Ja, dat is nu te laat, Aaltje. Maar het is wel grappig, want ik denk eigenlijk altijd bij een vlooienmarkt dat zo heet, omdat ze heel veel oude rommel verkopen, waar dus de mogelijkheid van is dat er vlooien in zitten. Maar ik denk dat het helemaal niet is. Nee, ik noem het liever spullenmarkt. Ja, het heet van alles natuurlijk. Het heet tegenwoordig ook half braderie of zo. Of, rommelmarkt heet het tegenwoordig, toch? Ja, kan ook. Ja. Ik heb er heel wat vandaan gesleept. Ja. Maar goed, goede spullen. Ja. En in Frankrijk heet het een brocante. Dat is wel eens veel chiquer. Brocante. Brocante. Ja. Ja, ik ben Frans is niet zo goed. Nee, maar dat geeft niet. Nee. En ik had nog een vraag. Ja. We zeggen wel eens, iemand, daar kun je een puntje aan zuigen. Ja. Nou, ja. Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Maar waar komt dat puntje zuigen nou vandaan? Daar kun jij nog een puntje aan zuigen. Ja. Ik vind het een beetje een... Schunnige uitdrukking. Ja, maar ik denk dat er totaal geen schunnige betekenis aan zit. Nee, dus het is wel een beetje... Nee, goed, oké. Okay. Anders zou je zeggen, nee, dat zeg ik niet. Ja. Maar waar komt dat vandaan? We kunnen er even mee door, Aaltje. Waarmee door? Met jouw vragen. Oké, dan hang ik op. Dank je wel. Ja, bedankt, hè. Doeg. Bokke. Goedenavond. Hallo, Bokke. Hi. Hallo. Ik heb een antwoord op de vraag waarom je niet meer zo goed kan horen als je gaat. Ja. Achter je trommelvlies zit een kamertje en die is met je keel verbonden met een buis van Eustachius. En die buis die zorgt ervoor dat de druk aan beide kanten van het trommelvlies gelijk is. Mm-hmm. Zodat hij goed kan bewegen. En als die druk verandert, dan kan hij niet meer zo goed bewegen. Dus dan kun je minder goed horen. Oh. En dan kun je denken als een trommel. Daar is de druk ook aan beide kanten gelijk. Maar stel dat je de binnenkant van de trommel heel erg zou oppompen, dan gaat dat... Aan de vel. Bovenkant gaat dat vel veel strakker staan en dan is het veel minder flexibel. Ja. En dat is vooral wat je merkt als je in het vliegtuig gaat. Dan wordt de druk buiten wat lager en dan gaat je trommelvlies naar buiten wat strakker staan. Mm-hmm. En in dat buisje, dat kamertje met de rest van met de buitenlicht verbindt, zitten wat spiertjes en op het moment dat je koud of gaat of praat, gaat die open. Dus als je dan gaat, dan staat dat buikje even open en dan is hij verbonden met de buitenlucht. En daardoor is de druk wat lager aan de binnenkant dan normaal. En daardoor gaat het trommelvlies dus wat minder goed bewegen en dan krijg je gewoon wat minder, wat minder input in je oren. Klinkt best heel logisch. Ja, maar dat moet het ook zijn. Anders zou het niet werken. Nee, ja. Nou, en hoe weet je dit allemaal, Bokke? Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd. Oh. Ik ben eigenlijk nog steeds aan het studeren, maar ik ben net met een master begonnen die iets anders is. Oh, oké. Ja, dus je hebt de buis van Eustachius gehad natuurlijk. Ja, die heb ik gehad, inderdaad. Nou. En Maar ik had misschien nog een ander vraagje dat ook over gapen ging. Ja. Misschien is dat iets wat alleen ik heb. Maar ik vroeger als ik naar school fietste, dan was ik heel eigenwijs en dan wilde ik geen jas aan. Mm-hmm. En als het dan buiten koud was, dan merkte ik dat ik automatisch ging gapen. En ik vroeg me af of iemand weet waarom dit is en of iemand weet dat, of dit een normaal reflex is. Dat als je het koud hebt, dat je dan automatisch gaat gapen of dat een functie heeft. Mm-hmm. Ik zit er even over na te denken hoor, want je gaapt als je moe bent, maar ook, het is een tekort aan zuurstof, toch? Dat moet jij weten met je biomedische wetenschappen. Dat kan, maar ja. Als ik alles wist van biomedische wetenschappen, dan hoefde je het niet meer te studeren. Ik zou het ook niet hoeven te stellen. Maar volgens mij is het inderdaad soms een zuurstoftekort, maar als het koud is, zit er niet per se veel minder zuurstof in de lucht. Misschien in je longen? Ja, en dus in je hersens? Of misschien adem je wat sneller omdat het wat kouder is. Dus wil je snel de kleine hoeveelheden lucht opwarmen, word je snel koud en dan ga je daarvoor compenseren. Dat zou wel kunnen. Nou, er is vast wel iemand die dat net wel heeft gehad bij biomedisch beter, die net een ander vak heeft gehad deze week. Of die het gewoon weet, 0800-1121. Ik probeer het, Bokke, dankjewel. Yes, dankjewel. Dag, hoi. Fijne uitzending wou ik nog zeggen, maar dat lukt sowieso ook wel. Herman? Ja, goedenacht, zuster. Goede, Herman. Ja. Eerst even de algemene opmerking. Eigenlijk zou in verband met de genderneutraliteit zou het toch eigenlijk nu nachtmens moeten heten? Of zit ik nu verkeerd? Ja, dat zou op zich kunnen. Maar dan moet je dus ook tegen je zus mens gaan zeggen. Hier moet ik over nadenken. Ja. Nou, dan kom ik toch maar met mijn vraag. Ja. Zo'n 30, 35 jaar geleden had je een accu in de auto en die moest je van tijd tot tijd bijvullen met gedestilleerd water. Oh. Want dan was dat water iets verdampt en dan moest je het weer aanvullen. Oh jee. Want nu heb je tegenwoordig droge accu's. Droge accu's, ja. En eigenlijk wil ik het verschil weten wat er dan met zo'n accu is gebeurd. Dat er in één keer van... Een natte accu, een droge accu is geworden. Ja. Ja. Goh. Dus ik vond dat wel een vraag. Ja, ik bedacht hem net, een kwartiertje geleden. Maar eigenlijk is dus eigenlijk... De vraag is dus eigenlijk waarom er vroeger water in een accu gegoten moest worden en nu niet meer. Gedestilleerd water, hè? Maar weet je dan zeker dat het nu een droge accu is? Of, ja. Ja, 100%, want hij heeft... Droge accu. De accu hoeft niet meer. Ik weet niet of het een hij of zij is. Nou ja, genderneutraal, hè? Dus een die. De accu die. Oké. In ieder geval, nu is hij... Hij heeft niet meer bijgevuld. Of die, hij die hoeft niet meer bijgevuld te worden. 0800-1121. Ik probeer het hoor, Herman. Fijne nacht, of, zuster. Of Hermens. Ja. Doeg. Doeg. Ingrid. Hey, hallo. Dag Ingrid. Hi. Goeienacht. ik heb een vraag over verweesde sokken. Oh jee. Ja, nee, dit is natuurlijk al een heel oud probleem. Ja. Ja, maar ik had een gesprek met goede vriend en vriendin... over dat het vreemd is dat sinds wij alleengaand zijn... Ja. Dat we bijna geen verweesde sokken meer hebben. Is dat waar? Ja. Ja, dat is toch vreemd, hè? Dat is heel raar. Ja, toen wij nog met gezinnen waren... Ja. Dat probleem kent iedereen. Zouden de mannen het doen? Nou, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Nee, maar er is ook een goede vriend. Dus die had ook een gezin. En, dus, nou ja... Wacht even, er is een goede vriend die had een gezin... maar die heeft ook geen weessokken meer... sinds die niet meer het gezin heeft. Nee. Dit is... Ja, typisch. Dit is een dingetje, ja. Dus zijn de sokken honkvaster geworden? Ja, Of dus de, als de sokken allemaal om dezelfde voet hebben gezeten, voelen ze zich veiliger bij elkaar? Nou, dat bedoel ik, ja. Dus als vreemd. Of misschien dus dat verschillende maten niet samengaan in de wasmachine? Nou ja, het is sowieso natuurlijk, was het altijd wel een mysterie. Het is de sokken. Dan wordt het echt. Ja, vroeger echt. En toen mijn man nog leefde en de kinderen klein waren en we de was. Dan dachten we altijd, waar zijn die sokken gebleven? Ja, nou, ik heb dat dus nog altijd. Ja. Ik denk, ik heb ze pas weer uitgezocht. Ik heb meer sokken, meer alleengaande sokken dan setjes sokken. Ja, vreemd hè? Ja. Maar ik wil dus nu heel graag van mensen die ook alleen zijn weten of ze ook nog het sokkenmysterie hebben. Ja. Ja, dus als iedereen even nu in de sokkenla wil kijken. Ja. Mensen die alleen zijn, dus of die even uit bed. Het is ook minder storend als je alleen bent om nu uit bed te gaan. Even kijken of je, of nou, ga even bij jezelf te raden. Klopt het dat als je alleen bent, dus dat sokken maar één baasje hebben, dat ze dan bij elkaar blijven in de kudde? Ja. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Ingrid. Ja, graag gedaan. En ik hoor het graag. Nou, ik ook. Taking a tumble. My love is taking a tumble. Zo helemaal trots op mezelf dat ik een plaatje heb gevonden dat niet alleen bij de laatste vraag, maar ook bij de ene laatste vraag past. Was Sweet Little Mystery van Wet Wet Wet. En de vragen die ik heb staan hier zijn inderdaad die laatste vraag van Ingrid. Klopt het dat alleengaande minder snel sokken kwijtraken in de was dan mensen die een setje vormen? Herman die wil dus weten wat het verschil is tussen een natte accu en een droge accu. Vroeger moest er dus gedestilleerd water in een accu en tegenwoordig hoeft dat niet. Dus wat is het verschil in die accu? Bokke die wil graag weten of het klopt dat je moet gapen als je het koud hebt. Aaltje wil weten iets over een vlooienmarkt. Oh ja, een vlooienmarkt. Waarom een vlooienmarkt heet. Want er zijn volgens mij niet echt bewezen vlooien. En anders zei iemand in de app al net, dat is ontzettend slecht adverteren met een vlooienmarkt. Want daar wil natuurlijk niemand naartoe. Terwijl we toch wel allemaal gaan. Tenminste, veel mensen. Aaltje wil weten waar de uitdrukking daar kun jij nog een puntje aan zuigen vandaan komt. En Gosse is op zoek naar de Afro-televisier uit 1972. En dan wel bepaalde nummers nog. Maar als je sowieso een televisier uit 72 nog op zolder hebt liggen, dan meld je dan even. 0800-1121. Freddy die vraagt zich af waarom we niet allemaal medische mondkapjes dragen in plaats van katoenen lapjes. En Mirjam die wil graag weten hoe het zit met het gebruik van dichtregels op een geboortekaartje. Moet je daar, nou, volgens mij hebben we daar al wel antwoord op gekregen dat het officieel wel moet, maar dat niemand dat ook per se doet. Bijna niemand in ieder geval. Als je een dichtregel gebruikt, moet je daar dan ook de schrijver bij vermelden. En Louise, die wil heel graag weten waarom er dit jaar geen vlaggetjes aan de trams waren bevestigd tijdens de verjaardag van Amalia. Allemaal vragen waar ik dus nog een antwoord op zoek. En je kunt zoals altijd bellen naar 0800-1121. Ik wil nog even Willem Smink bedanken. Want die is voor ons de wegen aan het bestrooien met zout op het moment. Dus ja, ik hoef voorlopig nog niet naar huis. Maar mocht je nog in de auto stappen, dan kun je dus je dank uit laten gaan naar Willem en zijn collega's die zout aan het strooien zijn. En Peter Jan die meldt dat hij deze week nog 4 enkele sokken heeft weggegooid. En die is dus denk ik alleen. Dus dat is inderdaad ook bij alleen gaande soms een probleem. José. Goedenacht, Astrid. Goedenacht, José. Goedenacht. Nou, dat van de sokken. Ja. Dat heb ik ook gehad. Oh. Maar nu niet meer. Wat? Ja. Jij hebt het mysterie opgelost. Ik heb het mysterie opgelost. Ja, maar ik weet het al. Jij wast sokken alleen maar met z'n tweeën. Dat kan ook. Ja. Maar dat is niet de manier waarop ik het doe. Hoe doe je het? Hoe? Ik gebruik een wasmetje. Oh. En daar doe je. En daar doe ik de sokken in. Ja. En als je veel sokken hebt, kun je 2 of 3 wasnetjes gebruiken. Als je heel veel sokken hebt, kun je 4 wasnetjes gebruiken. Ja, precies. Ja. Of een hele grote wasnet. Dat kan ook nog. Maar ze zijn niet zo groot die ik heb. Dus. Wat is een wasnet eigenlijk? Ja, ik kan me voorstellen een netje waar je dingen in wast, maar. Een netje en het is zeg maar een netje zeg maar met een rietje erin. Ja. Oh. En daar kan je iets in doen. Je kan ook dingen, bijvoorbeeld iets een shirtje wat snel uitrekt in de was, kan je erin doen, zodat het minder snel uitrekt in de was. En dat kan je gewoon in de wasmachine bij de rest van de was doen. En dan blijft het wat meer bij elkaar. Ja. Want wat gebeurt er met de sokken? Die verdwijnen meestal tussen de trommel en de rubbers van de wasmachine. En vooral naarmate wasmachines wat ouder worden, en dat gebeurt nogal eens in gezinnen met opgroeiende kinderen, ja, dan worden die rubbers die gaan wat minder goed aansluiten. En daar gaan die sokken tussen? Daar gaan die sokken kunnen daartussen. En hoe meer sokken je hebt, hoe meer sokken er ook tussen kunnen natuurlijk. Oh. En en met een wasnetje of de sokken aan elkaar doen met een knijper. Dus 2 sokken bijvoorbeeld bij de boordjes aan elkaar doen met een knijpertje. Dan voorkom je dat probleem. Met een knijper in de was, dat kan toch niet? Ja hoor, dat kan prima. Gaat de knijper niet los in de was? Als je een goede knijper, ja, zo kan ik het ook. Ja. En zo'n wasnetje, ja, het klinkt een beetje alsof dat in ieder huishouden een heel normaal product is. Maar ik heb nog nooit een wasnetje van dichtbij gezien. Dus die koop je waarschijnlijk gewoon bij de blokker. Bij een winkel. Bij de Action, Blokker. Oh, dat is weer gewoon heel veel soorten door elkaar. Die hebben ze dus een schap met wasnetjes. Ja, goh. Bij de andere wasproducten, nou. Ja. Had het toch niet willen missen, José? Nee, hè? Nee. Maar de vraag is nu nog steeds of alleengaande meer last hebben van of minder last hebben van verdwijnende sokken. Ja, dat hangt denk ik af van hoe van de je wasmachine. Doet. Ja. Ja, nou, het scheelt als je in je eentje bent, ja, dan prop je natuurlijk niet alles nog. Nou, je hebt erbij die dat toch wel doen, hoor. Ik doe het niet, maar je hebt erbij die dat wel doen. Dus niet helemaal voldoen. En ja, de leeftijd van je wasmachine, goed je rubbers onderhouden. Mm-hmm. Dat scheelt ook. Dus ja. Goh, nou, dus dat. Een wereld aan wasmachine-informatie. Ja. Ja. Ja. Over het gapen, want daar belde ik eigenlijk voor. Oh, ja. Dus, maar toen kwam deze vraag erbij, dacht ik, oh ja, dat weet ik ook. Ja, pik je even mee. Ja. Pik ik even mee. Die van het gapen. De andere meneer had al verteld dat het met je buis van Eustachius te maken heeft. Mm-hmm. Nou, in de buis van Eustachius zitten een soort ingangspiertjes. Oh. Die kunnen niet goed uit zichzelf bewegen. Die kun je niet aanspannen en ontspannen. Die ontspannen en aanspannen alleen als je gaapt of slikt of soms als je koudt. En dat is nodig, want je buis van Eustachius loopt van je neus-keelholte naar het middenoor. En je middenoor is verder afgesloten door je trommelvlies. Dus daar, en dat maakt wel wat slijm aan, gewoon om dat slijmvlies goed te kunnen laten functioneren. Maar dat kan nergens heen. Dus dat verdwijnt door de buis van Eustachius naar je neusholte. Daar merk je verder helemaal niks van. Daar hoef je ook niks voor te doen. Oh. Dat merk je alleen als je verkouden bent. Want dan zit hij verstopt en dan merk je hoe vervelend het is en dat je oorpijn kunt krijgen. En dat komt omdat het middenoor niet ontlucht wordt. Okay. Dus als je dan gaapt of koud of slikt, dan gaat hij niet open. Want dan werkt die buis van Eustachius niet meer, want die zit dan te verstopt. Dus ja, doordat die spiertjes zich even aanspannen en ontspannen tijdens het gapen, ontlucht je middenoor en daardoor blijft het gezond. Oké, maar is dat dan ook het moment dat je even iets minder hoort? Ja. Oké. Dat is dat moment dat je even iets minder hoort, want dan is het verandert de druk in je middenoor. Dus je trommelvlies staat normaal op een bepaalde manier gespannen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de druk in je middenoor. En op het moment dat je ontlucht, dan verandert die druk. Dus verandert ook de spanning van je trommelvlies. En daardoor hoor je even wat minder goed. Nou, spannend. Dankjewel, José. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt voor alle uitleggen. Goedenacht nog. Hetzelfde. Dag. Weer. Otto. Ja, goedenavond, goedemorgen. Dag, zeg het eens. Hi. Ik heb een antwoordje op die accu. Ja, de natte accu of de droge accu? Ja, vroeger waren accu's nat. Ja. En tegenwoordig zijn ze droog. Ja. Ja. Dus op zich is het heel eenvoudig, maar moeilijk uit te leggen. Wil je er even over nadenken? Want over een minuut moet ik naar Jelle Visser. Dus, Je moet de accu, oude accu zien als een soort kratje. Ja. Met plankjes lood daarin. Ja. Met daartussenin zuur. Maar dat zuur was iets te zuur, dus dat moest verdund worden met water. Ja. En als een accu dan gebruikt werd, als die zwaar werd opgeladen... Mm-hmm. Als een accu zeg maar half leeg is en hij wordt opgeladen... dan wordt hij warm en dan gaat het water gaat verdampen. Ja. Dus moest er vroeger een beetje water bij. Mm-hmm. Nou, slimme jongens hebben bedacht dat je daar ook gel voor kunt gebruiken. Zo. En gel. Otto? Ja, sorry, ik waardeer het heel erg, maar er staat een nieuwslezer te trappelen. Ik moet echt even naar hem toe. Nou, ik blijf hem vervangen. Hartstikke fijn, Otto. Dank je wel vast. Fijn. Ja. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van €3500. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt het bedrag verhoogd naar €4500. Tegen 5 verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch zijn gevangenisstraffen geëist van 2 tot 4 jaar. Tegen een 6e verdachte eist het Openbaar Ministerie 16 maanden. De mannen zouden in een garagebedrijf 2 meisjes van 15 hebben verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie gingen ze daarbij uiterst grof te werk. De uitspraak is eind januari. In de zaak tegen Ghislaine Maxwell heeft de officier van justitie in New York de tenlastenlegging afgerond. De 59-jarige Maxwell wordt verdacht van het ronselen van jonge meisjes, zodat ze door miljonair Jeffrey Epstein misbruikt konden worden. Ook deed ze volgens het OM 10 jaar lang zelf mee aan het misbruik. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Maxwell kan, als ze schuldig wordt bevonden, in totaal 80 jaar gevangenisstraf krijgen. Ze ontkent de aantijgingen. Op 16 december gaat de zaak verder in New York. En dan het weer. In het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels kan er natte sneeuw vallen. In het noorden en het oosten opklaringen. Het kwik kan daar dalen tot -4 graden. Lokaal kan er mist ontstaan, ook is er kans op gladheid. Overdag is het overwegend droog met wolkenvelden. De zon laat zich af en toe zien. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het blijft het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten tijdens dit programma. Misschien heb je een vraag en misschien weet je het antwoord op een van de vragen die gesteld is. In dat geval kun je natuurlijk bellen. Je mag ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook even van je laten horen. Of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Dat is gratis, net als bellen trouwens. Eigenlijk is alles gratis tijdens dit programma, behalve ik, maar dat is een ander verhaal. En je kunt natuurlijk komen chatten en dat kan dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster en daar eventjes de chat aanklikken. En waar zou je dan eventjes over kunnen bellen? Nou, natuurlijk een vraag waar je zelf mee rondloopt, maar ook een antwoord op een van de vragen die nog open staat. De vlaggetjes op de trams in Den Haag, waarom waren er die er niet op de verjaardag van Amalia? Waarom dragen we niet allemaal medische mondkapjes in plaats van soms zelfgemaakte katoenen exemplaren, maar ook die blauwe dingen en zo? Gosse die zoekt de Afro-televisier uit 1972 en Aaltje wil weten waarom een vlooienmarkt een vlooienmarkt heet. Aaltje wil ook weten waar de uitdrukking daar kun je een puntje aan zuigen vandaan komt. En Bokke die wil weten of je... Oh nee, die is net beantwoord, het gapen in de kou. En Herman die vroeg zich af waarom we tegenwoordig droge accu's hebben in plaats van natte accu's. En Otto was dat aan het beantwoorden en daar ga ik zo eerst mee verder. Maar we luisteren eerst even naar Jamie Cullum en zijn uitvoering van het liedje High and Dry. Two jumps in a week. Bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition. You kill yourself to never ever stop. You broke another mirror. You're turning into something you are not. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Drying up in conversation. You will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all sussed out. Spell at you, you will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me. Hou je heel erg van. Paul Enka deed dat ook altijd. Die nam dan van die nummers die je niet verwachtte en maakte daar een swingversie van. Nou, dat heeft in dit geval Jamie Cullum gedaan met een liedje van Radiohead. High and Dry hoorde je. Otto? Ja, ik ben er nog. Ja, sorry hoor, maar ik hou me gewoon vast aan mijn eigen volgorde. Want anders raak ik in de war in die 4 uur, zo midden in de nacht. Maar ik was je niet vergeten. Nou, moet je zeker niet doen. En je muziek was perfect. Dankjewel, dankjewel. Ja, en jij was dus aan het uitleggen hoe een natte accu in elkaar zat. Ja, dat is heel ouderwets. Je moet het zien als een kratje waar plankjes in staan van lood. Ja. En waar zuur in hetzelfde bakje ligt. En dat houdt stroom vast. Ja. Ja. En maar als je accu ontlaat en oplaadt, dan wordt die warm. En dan verdampt dus de zuur is gemengd met water. En dat verdampt. Ja. Omdat die accu warm wordt. Ja. Nou, toen heeft een van de slimmering bedacht van als we dat zuur en dat mengsel van zuur en water nou eens vervangen door gel, dan verdampt het niet meer. Oh, even schudden met je telefoon, want het mengsel van zuur en water is in je telefoon gekropen. Oh, ja. Gaat zo beter? Ja, ja. En dus het mengsel van zuur en water vervangen door gel. Mm-hmm. En daardoor hoeft er dus tegenwoordig geen water meer in een accu. En ook deze accu's duren niet zo meer. Want ik denk niet dat iemand ooit water in zijn telefoon heeft gegooid. Dat iemand dus ooit water waarin heeft gegooid? In zijn accu? In zijn telefoon. Oh, in zijn telefoon. Nee, ja. Want daar zitten lithium-ion accu's in. Oh, en, die kunnen daar helemaal niet tegen, joh. Nee joh, maar nee. Daar rijden ook alle elektrische auto's op. Dus het is een, als iemand nog een accu heeft waar water in moet, dan wordt het tijd dat hij heel snel een nieuwe gaat kopen. Zo ja, te zeggen. Voor de zekerheid ook, want de winter komt eraan. Goed. Ja. Nou, ik gok zomaar dat Herman hier heel tevreden mee is. Nou, met dit antwoord. Heb ik nog een vraagje? Ah, fijn, want het ruimt wel aardig op zo natuurlijk. Ja. Ja, ik rijd nogal wat. Je wat? Ik rijd nogal veel. Je rijdt nogal veel, ja. En wat mij opvalt is dat de boetes voor snelheidsovertredingen in Europa heel erg verschillen. Oh. En dan denk ik van, we leven toch in één Europa. Maar dat, daar zitten echt belachelijke verschillen in. Ja, volgens mij heeft Europa zich nog niet verenigd in een samen voor één boete schaalbeleid. Nee. Nee, heel gek. Ja. Nou, ik kom net uit Duitsland en als je daar een snelheidsovertredingje maakt waar je in Nederland bijna je rijbewijs voor kwijt bent, dan krijg je uit Duitsland een rekeningetje van €80. Zo. Oh, echt? Ja, maar ja. Dan mag je toch ook harder in Duitsland? Dus dan rij je eerder. Sommige stukken, maar lang niet overal. Oh, en in welk land kan je dan volgens jou het beste te hard rijden? Dat is gewoon, ik weet niet, het is handig om te weten. Vroeger was dat Frankrijk, maar dat is nu over. Ja. Want die hebben nieuwe regels. Mm-hmm. Maar ik hou het vooralsnog op Duitsland. Oké. Ja, en dat is niet omdat je daar soms gewoon ook heel hard mag. Maar zelfs als je 10 kilometer te hard in Duitsland rijdt, krijg je veel minder boete dan wanneer je 10 kilometer te hard in Nederland rijdt. Duitsland kent hele stukken waar het vrij is. Ja, dus daar krijg je geen boete. Dan krijg je dus geen boete. Nee. En maar als je je per ongeluk een keer vergist, om het zo maar te noemen, dan vallen die boetes mee. Ja. Nou, ik. Als je 30 kilometer te hard rijdt, dan krijg je €80 boete of zo. Dat is niks. In Nederland ben je. kom je al bijna voor de rechter, zal ik maar zeggen. Dus mijn vraag is. Ja. Zijn die verkeersovertredingen in Europa zo verschillend? Ja. Ja, maar we hebben toch niet één centrale verkeerswetgeving in Europa, dus dan is het vrij logisch. Maar dus eigenlijk is jouw vraag, waarom hebben we niet één centrale verkeerswetgeving in Europa? En waarom, wat ik ook nog een interessante vraag vind, maar dat was neder. Ja. Ja. Dat in Duitsland is een groot gedeelte vrij. Ja. Maar het is aangetoond dat daar op de snelweg minder verkeersdoden vallen dan in Nederland. Dat komt misschien ook omdat het systeem daar iets anders in elkaar zit. Maar dat is weer een andere discussie natuurlijk. Waarom is Europa. Oh, je valt weer helemaal weg, Otto. Je valt weer. Het is weer helemaal. Nou, weet je, ik heb de vraag in ieder geval duidelijk meegekregen over de boeteniveaus in de verschillende landen in Europa. Dus als iemand daar een antwoord op kan geven, 0800-1121. En dan krijg ik natuurlijk commentaar. Zeg ze, je hebt zelf het antwoord al gegeven. De verkeerswetgeving is verschillend in de verschillende Europese landen. Ja, maar waarom is dat dan? Waarom hebben we dat niet helemaal hetzelfde gemaakt in al die landen? 0800-1121. 1, 2, 1. Lisa. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met fijn. Jou? Ja, ook goed. Ja, fijn. Wij hebben een vraagje. Ja. Ik zat laatst in de trein en toen zag ik opeens een baby lopen. Niet een baby, maar dus een kind. Oudere baby. Ja. Ja, een kind. En toen vroeg ik een peuter, ja. En toen vroeg ik me af, als een peuter nooit mensen ziet lopen, of gewoon een mens ziet nooit mensen lopen, ja, gaat de mens dan leren lopen? Of oh, blijft het dan altijd niet bewegen, kruipen? Oeh. Ja. Dus ja. Gaat een kind, dus nature or nurture is dit? Dat is dus, leert een kind lopen omdat hij andere mensen ziet lopen? Of zou die, als die door wolven werd grootgebracht in de jungle, ook gaan lopen? Nou, als het gewoon niemand ziet, ook geen, ja, wolven. Wat, nou ja, gaat als het dan je wolf, doen? Ik bedoel, in Jungle Book ging Mowgli ging natuurlijk eerst op handen en voeten lopen, net als de wolven. Ja. Ik weet niet hoe representatief Jungle Book is voor de natuurlijke ontwikkeling van een kind. Nee, ja, ja, natuurlijk effectief. Ja. Maar is maar als dat, is dat lopen? Als, ja, is als dat alleen in een bos loopt, wat gaat het dan doen? Het gaat ik niet denk vliegen. Dat hij doodgaat, maar dat is. Maar ik snap dat we in een theoretische situatie zitten. Dus ja, ja, dit, ik hoop dat iemand dat weet. 0800-1121. En wie is we, Lisa? Ik zit hier met Bram. Ja. Ah, Lisa en Bram. Okay. Lisa en Bram. Nou, ik ga het proberen, Lisa en Bram. Dank je wel voor de vraag. En mogen wij nog de groetjes doen aan iemand? Natuurlijk. Wij willen heel graag de groetjes doen aan Sjoerd. Maar is Sjoerd nu wakker of zit je nu zinloze groetjes te versturen? Nee, Sjoerd hoort het zelfs. Oh, nee, dan is het hij goed. Hij doet hem luisteren. Okay. Echt? Ja. Nou, Sjoerd, groetjes van Lisa en Bram en Astrid. Ja. Goed. Okay, dag, wij wachten Lisa. De reactie af. Doeg. Hoi. Ellen. Hallo Astrid. Hallo. Hallo. Ik heb een antwoord op die vraag over die sokken in de wasmachine. Ja. Nou, gewoon in zo'n, ik stop ze altijd in zo'n zakje. Ja. Nou, en dan gooi ik ze erin. Dus ik heb altijd mijn sokken bij de hand weer. Ja, dus, maar zo'n netje. Ja, zo'n netje, zo'n wasmachine netje. Ja, dat is de manier. Maar even serieus, want ben jij alleengaand, Ellen? Of heb jij een partner? Of twee? Nee, ik heb een heel gezin gehad, maar ik ben nu nog alleen. En als jij dus niet dat netje zou gebruiken, dan raak je dus even goed sokken kwijt aan het sokkenuniversum. Ja, ik raakte nog wel eens sokken kwijt. En toen dacht ja, ik, ja, dat is in de netjes. Daar is toch iets voor, hè? En toen dacht ik, ja, die BH's die stop ik ook altijd in een netje. Ja, waarom niet? Dus ik doe het nu met de sokken, heb ik het ook altijd gedaan. Kijk, nou, ik ben blij dat we nu kunnen constateren dat alleen gaande ook nog wel eens sokken kwijtraken, maar dat de netjes toch de ultieme oplossing zijn. Ja, dank je wel, Ellen. Ja, heel fijn. Dag. Hetzelfde. Doeg. Willem. Yes. Hallo Willem. Hallo. Zeg het eens. Ik had een vraagje. Waarom dragen vrouwen altijd graag een leren rok of een leren broek? Waarom dragen vrouwen altijd graag een leren rok of een leren broek? Ja. Dit is weer typisch zo'n vraag die uitgaat van een situatie die niet, waarvan we nog niet hebben vastgesteld dat de situatie bestaat. Oké. Okay. Ja, ik was altijd wel benieuwd. Ik denk, is dat dan opwindend of niet? Maar dus, er zijn zowel vrouwen als mannen die leren broeken dragen. De leren rokken komen dan weer wat minder voor. Minder vaak voor. Dus, precies. Maar jij gaat er dan al vanuit dat vrouwen om een andere reden leren kleding dragen dan mannen? Ja, alsof dat een beetje, ja, het is een beetje kinky, hè, zeg maar. Hoe zeg je dat? Oh ja. Ja, een beetje sexy is het. Sexy, ja. Dat ja, is kinky is meteen, heeft een ja, heeft een beetje een ordinaire bijtoon. Een sexy, ja, ook inderdaad. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Als je dan kijkt op televisie, je ziet vaak vrouwen in leren kleren. Dan denk ik van, ja, het is gewoon mooi om te zien natuurlijk. Ja. Misschien is dat de reden. Dat het een bepaalde macht is of zo. Nee, dat het mooi is om te zien. Mooi in te zien, joh. Ja, het zou gek zijn, maar misschien. Nou, ik weet niet, misschien is er een vrouw die met regelmaat een leren broek of een leren rok draagt, die wil vertellen waarom ze met regelmaat een leren broek of een leren rok draagt. Ja, ik voel me maar jij verwacht wel eigenlijk dat vrouwen die dat doen, dat eigenlijk voor mannen doen? Ja, dat idee heb ik soms wel, ja. Oh. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ja, ik moet zeggen, ik heb helemaal niks in die richting. Dus ik kan daar totaal niet over meepraten. Maar als mensen, vrouwen vooral, dat wel doen. 0800-1121. Ik ga het proberen voor je, Willem. Ja, oké, ik hoor het wel. Goed. Ja, dat hoop ik. Prima. Dan, dag. Ja, doeg, Willem. Romeo. Goedemorgen. Oh. Hi, Romeo. Ik heb een vraagje over slaafhink. Mijn vraag is, waarom heet het een slaafhink als er geen slaaf op er komt geen slaar, geen vink bij kijken. We hebben deze vraag ooit eerder gehad. En toen ging ik naar huis met het beeld van in spek gerolde vinken. Maar, maar volgens mij lag dat geheel en al aan mezelf. Ja. Dus waarom zit er geen slaaf tussen de slaving en niet op de slaving? Ik vind het raar. Ja, er zit geen vink en geen slaaf. Waarom heet het niet gewoon... Slaving. Waarom ja, geen spek gehakt zou het moeten heten, maar we noemen het slaving. Ik snap er niks van, want ik heb gisteren nog slaving gemaakt. Ja. Ja, we maken eigenlijk met z'n allen in Nederland gewoon gedachteloos slaafvinken zonder dat we ons realiseren dat we... Ja. En zouden we het ook eten als het echt vinken waren? Nou ja, slaafvinken, dat eet ik sowieso. Met of zonder sla. Dat van mij niet uit. Het heet ook een vink zonder sla. Echt heel raar. Het is een ontzettend raar woord, slaafvink. Ja, best wel, ja, vandaar. Ja, 0800-1121. Ik ga proberen dit op te lossen, maar het is wel echt, dit is wel weer een mysterie met de grote M, Romeo. Dank je wel, nacht, zus. Jij bedankt. Dag, goeienacht, hoi. Paul? Oh, wacht. Oh, daar ben ik al, hè? Ja, dat kan zomaar gebeuren, hè, als je belt. Mijn vader dan. Wat zeg je, wat? Zo, ja, beter. Ja, nee, je stond ik op de speaker. Oh, dat vind ik zo'n ellendig gevoel. Ja, ja, dat vind ik ook ellendig. Maar je hebt het meteen opgelost. Dat is heel prettig. Ja. Dank je wel daarvoor. Vrij snel. Ja, ja, graag gedaan, hoor. Ja. Over die kinderen. Ja. Peuters, kleuters, baby's. Ja. Nou, kort antwoord, nee. Die leren niet lopen. Echt niet? Dus als je een kind... Nee. Als een kind nooit een lopend iemand ziet... dan blijft hij gewoon zijn hele leven een soort van voortspartelen. Ja. Nou, daar geloof ik niks van. Dat soort dingen. Nee, maar er zijn tal van voorbeelden van kinderen die achtergelaten zijn. Hè? En die dan... Die konden niet lopen? Die lopen niet. Die praten niet. Waar zijn die kinderen dan achtergebleven? Want ik heb één keer zo'n film gezien met Jodie Foster in het bos. Ja. En die liep gewoon. Ja, maar ja, dat is dan een film van een kind in een bos. Ja. Ja, ik bedoel, de werkelijkheid is veel triester. Meestal gaan die kinderen gewoon hartstikke dood. Ja. Want de kans dat je als peutertje overleeft in de natuur is heel klein. Ja. En mocht je dan op een of andere wonderlijke manier overleven... nou ja, die kinderen, soms wordt zo'n kind al gevonden. Hè? Daar zijn wel wat voorbeelden van. Maar waar dan? Waar worden dan kinderen gevonden die ergens achtergelaten zijn? Ik heb geen idee. Oh. Ik heb geen idee, want er zijn zoveel verschillende voorbeelden zijn ervan. Oh. Hè, maar ja, die praten niet, die eten niet. Of nou ja, die eten wel, maar die zijn niet zindelijk. Hè? Die ontwikkelen ook geen taal, die ontwikkelen niet een loopvermogen en zo. Ze zijn gewoon een soort dieren. Lopen niet. Ja, en dat valt later ook niet echt meer aan te leren. Oh? Dat valt ook niet echt aan te leren. Gewoon die hele intellectuele ontwikkeling, die wordt niet gestimuleerd. Ja. Dus dat moet echt... Ze zijn ook vaak veel kleiner. Hè? Dat komt ook niet alleen door ondervoeding, maar dit is ook een soort van evolutionaire reflex. Dat als een kind niet aangeraakt wordt, hè, dan gaat die stofwisseling ook slechter lopen. Hè? Want dit is dan een teken van... Want dat kind wordt dan in de steek gelaten en zo. Dan gaan we dood, weet je wel. Want jij krijgt toch geen eten. Dus dan gaat het lichaam ook, zeg maar, op een soort van pauzestand staan. Oh. Weet je wel? Ja. Ik heb het nog nooit gehoord. Je zou toch denken dat als ergens zomaar een kind wordt gevonden... dat dan groot nieuws is of zo? Ja, maar het ligt er ook aan hoe lang, natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, als het een weekje is, dan zal het niet zo uitmaken, denk ik. Nee. Ja? Nee, maar ja, een kind wordt toch een kind dat nog niet kan lopen, dat overleeft niet lang genoeg om te constateren dat het niet gaat lopen. Dat ook, denk ik. Ja, het heeft geen voorbeelden. Lopen is echt een beetje aangeleerd gedrag in die zin, hè? Ja. Nou, ja. Dus ja, ik kan niet mooier maken. Nee, jammer. Nee. Ja. Ik had ook nog een vraag trouwens, hoor. Gelukkig. Ja. Ja. Ja, het is een triest verhaal dit, maar... Dan, ja, ik vind dit ook zo'n domper, ja. Ja. Ja. Komt er nog een soort van triest verhaal bovenop, hè? Nee, want toch? Gaat er, nou, het ligt eraan hoe triest dit zit, maar het gaat wel over geweld en zo. Oh. Hè? Oh. Want ik was een biografie aan het lezen, hè? Ja. Van een Duitse radioman. Hè? Die stond op een duikboot in de oorlog. Ja. Nou, die hebben een heel boek geschreven, heel interessant allemaal. Nou, en dan torpederen ze een schip. En dan staat er in het boek, we hebben dit en dat schip getorpedeerd. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, hoe weten ze dat dan? Dat ze dat schip torpederen. Hè? Want je moet je voorstellen, het is oorlog. Hè? Dus al die schepen die varen zonder licht, zonder, hoe heet het nou, zonder vlagvertoon. Tenminste, ja, wel vlag van het land, maar er staan geen... Oké, dus jouw vraag is, als ze in de oorlog een duikboot tot zinken brachten, hoe wisten ze... Als een duikboot een ander schip tot zinken brengt. Ja. Ja. Dus hoe weten die lui op die duikboot dan? Ja. Welk schip ze getorpedeerd hebben? En, ja? Ja, want je moet je voorstellen, hè? Maar op zich moeten ze dat weten voordat ze gaan torpederen, toch? Nou, weet je, ze weten wel... die schepen die daar varen, dat zijn niet onze schepen. Ja. He, want het is bekend waar je eigen schepen zijn. Het is ook wel bekend waar, zeg maar, die handelroutes lopen. Ja. Dus dan denk je, nou, ze varen ook vaak in een konvooi. Dus dan denk je, oké, dat zijn Amerikaanse schepen, dat zijn Britse schepen. Dus die gaan we torpederen. Ja. Toch? Ja. Maar dan weten ze ook specifiek, oh, we hebben vandaag dit en dat schip getorpedeerd. He? Maar hoe weet jij dat zij wisten welk schip ze getorpedeerd hadden? Nou, dat staat in de biografie. Dat staat in het boek. Dat schrijft die man op. We hebben dit schip getorpedeerd. Nou, en dan kun je wel nagaan. Weet je wel, dat heb ik ook gedaan, zeg maar, in alle archieven van waar dat schip dan is gezonken en zo. Nou, ja. Dat komt allemaal. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je zo'n boek gaat schrijven, dat doe je achteraf. Dus achteraf weet je wel welk schip je getorpedeerd hebt. Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, dus hij weet, mensen aan boord, Duitsers aan boord van een onderzeeboot, die wisten welke schepen ze getorpedeerd hadden. Dat is jouw conclusie bij het lezen van het boek. Ja. Klaarblijkelijk. Ja. En hoe wisten ze dan? Hiernaast, dat zou ook wel voorkomen, dat er toch een ander schip blijkt te zijn. Ja. Of misschien kwamen ze er achteraf ook achter, dat kan ook. Ja, of hij schrijft gewoon, we hebben de TX-12 getorpedeerd. Ja, maar het is dan de TX-4. Of niemand weet dat. Ja. Dus, maar het is een dagboek, zeg maar. Hè? Dus het staat ook datums bij. Het is wel non-fictie. Ja, het is gewoon een biografie, is het. Ja, het is gewoon een dagboek, is het. Nou, en dan staat er dus, weet ik veel, die in die datum, weet ik veel, 2 augustus 42, we liggen daar. Ja. We zien dat schip, die torpederen we. Ja. Nou, en dan kijk ik in, zeg maar, de Britse archieven. Ja. En dan van dat Britse schip, daar staat er, nou, we zijn getorpedeerd op dat en dat punt. Nou, dat klopt dus allemaal. Dus dat komt overeen. Ja. Want ik zit er te denken, kijk, het duikboot onder water, dan hebben ze een periscoop, hè? Ja. Nee, zie je werkelijk vrijwel niks hier daardoorheen. Maar voor mijn gevoel is het, maar ik kijk misschien te veel films. Ja. Zit er iemand in een soort verkeerstoren contact te hebben met die onderzeeboot om te zeggen waar ze zitten en wat ze nog meer daar op de kaart aantreffen? Dat volg ik niet helemaal. Nou ja, het is niet dat jij in een onderzeeboot zit en dat je denkt, goh, ik zie wat varen, dat ga ik neerschieten. Volgens mij neem je dan even contact op. Ik heb wel de indruk daarvan. Oké. Okay. Ik heb wel de indruk in ieder geval. Ja, met wie moet je contact opnemen? Nou ja, een soort verkeerstoren. Naar de ambassade in Londen. Ja, nou, misschien. Zijn jullie dat? Of, ja, ik zou zelf zeggen de duikbootcentrale. Hmm. De BDU. Ja. Zo heet je dat. Ja, dat is echt waar, de BDU. Oh, ik dacht dat je ter plekke verzond. Maar... Nou, er is vast, weet je, dit is typisch een onderwerp waar niet alleen jij, maar ook anderen zich in verdiept hebben. En hopelijk als anderen dit horen, dat ze anderen ook even bellen. 0800-1121. Het wordt een potje zeeslag. Ik ga het proberen, Paul. Dank je wel. Jij bedankt. Ik hoor het wel. Gelukkig. Doei. Fijne avond. Hoi. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, Met z'n allen in de duikboot. En dan een gele duikboot. Yellow Submarine van natuurlijk de Beatles. Ja, dat een beetje naar aanleiding van de vraag van Paul van zojuist. Als een duikboot in de oorlog, een Duitse duikboot of een Duitse onderzeeër, een schip torpedeerde, hoe wisten ze dan welk schip het was? 0800-1121. Romeo wil weten waarom een slavink een slavink heet. Ja. Willem die wil graag weten waarom vrouwen leren kleding dragen. En Otto vraagt zich af waarom boeteniveaus bij te hard rijden verschillend zijn in verschillende landen in Europa. Aaltje wil weten waar de uitdrukking daar kun je een puntje aan zuigen vandaan komt. En waarom een vlooienmarkt een vlooienmarkt heet. Gosse is op zoek naar een aantal afleveringen van Avro Televisier, dus de televisiegids uit 1972. Freddy vraagt zich af waarom we niet allemaal medische mondkapjes dragen inmiddels, in plaats van de katoenen dingen die we nu gebruiken. En Louise die vraagt zich af waarom er tijdens de verjaardag van Amalia in Den Haag geen vlaggetjes waren aangebracht op de trams. Mirjam die heeft nog gebeld over het gebruik van dichtregels. Daar heb ik een antwoord op gehad. Maar op een of andere manier laat ik hem toch nog steeds een beetje staan. Dus als je daar nog over wilt bellen. Als je een dichtregel gebruikt op een geboortekaartje, ben je dan verplicht om te vermelden van wie die dichtregel is? 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk ook allemaal weer doorgeven. Misha? Een hele goede morgen, nachtzuster. Goedemorgen, Misha. Wij hebben elkaar al eens eerder gesproken. Nee, een paar toch? Jaar geleden. Nee, ja. dat, ik kan het niet geloven. Ja. De vraag herken je waarschijnlijk. Oh. Waarom zijn bepaalde afbeeldingen van Google Earth geblurred? Oh ja, maar daar hebben we toen toch een antwoord op gekregen. Ja, helaas ging dat te snel. Volgens mij is mijn vraag niet goed beluisterd, niet goed gehoord. Oh, vertel. Het gaat er namelijk om dat bepaalde delen van de aarde, dat je die op het ene moment wel kon zien en daarna niet meer. Oh. Dus het heeft niks met de satelliet te maken waar het toen een beetje om ging. En welke delen van de aarde bedoel je dan? Nou ja, ik heb via Erich von Däniken, Praveen Mohan, ik weet niet of die namen je iets zeggen. Helemaal niks. Nee? Nee? Nou, het gaat eigenlijk over de historie van de aarde. Oh, nou laten we daar dan beginnen. Er zijn allerlei resten te vinden, maar ook allerlei, ja, gebieden die er een beetje vreemd uitzien. Bijvoorbeeld op de Zuidpool kan je een doom, noemen ze het in het Engels. Een grote soort koepel, metalen koepel in een berggebied met veel ijs, waar een opening in zit en waar een jumbojet in kan verdwijnen, bijvoorbeeld. Dus daar woont Superman, toch? Bijvoorbeeld, hè, zoiets. Of James Bond. Ja. Het aparte is dat er twee van dat soort plekken in de buurt van elkaar waren. En Zuidpool. Dus er zijn, op de Zuidpool, er zijn twee soort van mysterieuze koepels. Een soort van door superhelden gebouwde koepels. Dat zijn jouw woorden. Nou dat ja, als er een jumbojet maar in kan. Als jouw associatie is dat er een jumbo, dan is het een. Dat is niet mijn associatie. Dat wordt gezegd door anderen. Oh nee, in dat geval. Ik heb het zelf niet opgemeten. Oké, dus volgens jou staan er twee soort van koepels op de Zuidpool. Ja. En die kon je zien via Google Earth. Ja. Maar nu niet meer. Eén daarvan niet meer, inderdaad. En die andere nog wel? Die andere nog wel, ja. Oh. En ja, dan, eigenlijk zou ik dan meteen een andere vraag willen stellen. Er zijn, ook via YouTube ben ik daarop gewezen. Er zijn onder andere in de Andes, zo ben ik begonnen. Ja. Zijn er meren in de buurt van Lago Titicaca, het Titicaca-meer. Ja. Dus, dat krijg je bij logopedie, krijg je dat. Le Lac Titicaca. Popekatepetel, Le Lac Titicaca. Ja, nou inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is weer een stapje verder, die laatste. Ja. Proppelkatepetel. Proppelkatepetel, ja. In ieder geval, er zijn meren, onder andere in de Andes, maar ik heb ze inmiddels ook in Nieuw-Zeeland, in Canada gevonden, op Vuurland. Meren ver weg van de bewoonde omgeving. En daar zie je chipachtige structuren in als je inzoomt. Wat voor structuren? Chipachtige structuren. Wat is een chipachtig? Een chip, een bankchip bijvoorbeeld, een computerchip. Oh. Daar zitten van die rechthoekige lijnen in, patronen. Ja. Ja. En zoiets zie je ook terug in die meren. Allemaal verschillend, allemaal met een eigen patroon, maar ook nog eens in drie kleuren. Rood, blauw en geel. Oh. En als je op de op het kompas drukt, worden ze ook nog eens gelieerd aan het noorden. En dat doet me dan weer denken, ja, dan kom ik weer terug op allerlei dingen van Erich van Däniken bijvoorbeeld, die het onder andere heeft over de grote piramide. Die is ook precies op het noorden gericht. Zo zijn er een heleboel plekken op aarde. Nou ja, eigenlijk maar twee Misha, vragen ja, ik wou net zeggen. En wat zijn die structuren, die chipachtige structuren in meren? Ik heb alleen de vraag gesteld zien worden. Want eigenlijk hebben die patronen in het anders gebergte hebben eigenlijk niks met die koepel op de Zuidpool te maken. Nee. Maar ik dacht. Maar of zijn die patronen in het anders gebergte ook geblurred? Het gekke is, ik kan ze niet meer zo makkelijk terugvinden als een paar jaar geleden. Ja. Ik heb niet gemerkt dat ze geblurred zijn. Okay. Maar ik heb ze inmiddels wel weer op andere plekken gevonden. Okay. Maar het blijft zoeken. Het is moeilijk. Je moet een goede hoogte hebben ook. Oh. Maar er zijn er genoeg. En mijn vraag is dus, wat is dat? Dit klinkt. Is dat wel eens onderzocht? Ja, dat moet haast wel. Dat klinkt een beetje als van die mysteries waar mensen zich toch wel helemaal op los kunnen laten. Ja, het gekke is, op YouTube wordt alleen de vraag gesteld. En ja, je kan helemaal niet het antwoord foto's gegeven. Zien. Nee, inderdaad. Wel theorieën. Nou. Ja, nou wil ik het weten ook. Ja, ik ook. Nou, er is vast wel iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen. Want het klinkt ook een beetje als een soort complottheorie waar vast wel eens iemand zich over gebogen heeft. Ja. Want ik kan hier de verhalen al wel bij verzinnen. Nou, en als ik er al een verhaal bij kan verzinnen, dan zijn er altijd al mensen eerder geweest die er een verhaal bij hebben verzonnen. Ja. Dus 0800-1121 over de koepels op de Zuidpool en de patronen in het Andersgebergte. Ja, of elders in de wereld. Of elders in de wereld. Maar er wordt wel heel breed dan. Vuurland. Begin eens op Vuurland. Begin op Vuurland? Echt het puntje. Okay. Nou, die is vrij makkelijk te vinden. Okay. Maar jij denkt dat mensen dat nu gaan zoeken en dan het antwoord. Maar er zijn gewoon mensen die dit al weten, hoor. Als mensen geïnteresseerd zijn, bedoel ik. Als je wil mensen vinden. Een beetje helpen om mee te zoeken. Ja. Nou, allemaal Google Earth aanzetten en zoeken. Toch? Eventueel. Het liefste heb ik een antwoord. Ja, maar, ik wou net zeggen, dat hele zoeken kan ons natuurlijk eigenlijk helemaal niks schelen. Nee. We willen gewoon een antwoord. Ja. Maar ik wil juist informatie geven. Je zei het anders, maar ze zijn dus overal te vinden op de wereld. Oh, okay. Het was een voorbeeld, het anders gebergte. Ja. Helemaal overal op de wereld. 0800-1121. Dankjewel, Misha. Dankjewel ook. Fijne Ja, hetzelfde natuurlijk. Bedankt. Dag. 0800-1121. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I we've done. What about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth? Michael Jackson's Earth Song. Ik heb nog best veel vragen openstaan, maar er kunnen natuurlijk altijd vragen bij. 0800-1121. Ook als je Misha kunt beantwoorden. Die ziet, als die via Google Earth kijkt, kan hij een stukje Zuidpool bijvoorbeeld niet zien. Dat is geblurred. En dat was vroeger niet zo, zegt hij. Hij wil graag weten waarom dat is. 0800-1121. En hij ziet ook patronen over de wereld. Bijvoorbeeld in het Andesgebergte, maar ook op Vuurland, zei hij dat? Is het niet Vuureiland? Vuurland? Nou ja, op verschillende plekken. En hij vraagt zich dus af wat dat kunnen zijn. Paul die wil weten hoe Duitse duikboten wisten welke schepen ze hadden getorpedeerd tijdens de oorlog. Romeo wil weten waarom een slavink heet, als er geen sla en geen vink bij komt kijken. Willem vraagt zich af waarom vrouwen leren kleding dragen. Daar ben ik nu ook benieuwd naar, want volgens mij is er geen ander antwoord dan omdat ze het zelf leuk vinden. Maar als dat niet zo is, 0800-1121. Otto die wil weten waarom de boeteniveaus in verschillende Europese landen verschillen. Dus in het ene land krijg je een veel hogere boete voor te hard rijden dan in het andere. Aaltje die wil weten waar de uitdrukking daar kun jij een puntje aan zuigen vandaan komt. En ook wil Aaltje weten waarom een vlooienmarkt eigenlijk een vlooienmarkt heet. Gosse zoekt een afro-televisie uit 1972. Freddy wil weten waarom we niet met z'n allen medische mondkapjes dragen. En Louise vraagt waarom er geen vlaggetjes bevestigd werden aan de trams in Den Haag tijdens de verjaardag van Amalia. Want dat is toch meestal wel het geval. 0800-1121. Kees? Ja, goeiedag. Dag Kees. Over die sokken even. Wat? Over die sokken. Over de sokken even, ja. Ik heb een sokstar, heet dat. Ja. Gewoon via internet. En dus gewoon met een rond plastic plaatje met uitspanningen waar je die sok inklemt. Want ik heb 2 keer hulp en die kennen het ook niet. En dan geef ik gewoon eentje mee. En een setje zijn 20 van die dingen. Ja. En dan kun je gewoon met 4 verschillende kleuren. Dus in een gezin ook iedereen zijn eigen kleur. En s'avonds meteen de sokken erin doen. En zo in de was gooien en meewassen. Ja. Nou, wat een goed idee. Want dat is ook. Dan raak je geen sokken kwijt in de wasmachine. Dus die gaan niet op reis of verdwijnen in het. Ze blijven bij elkaar zitten. Ze blijven ook bij elkaar. Dat is extra makkelijk. Ja. Want blauwe sokken, als ze nat zijn, ze gaat eruit zoeken. Ja. Dus. Ja, ik weet er alles van. Ja. Gewoon meteen als je sokken uittrekt, gewoon erin doen. En dat gewoon bij de was gooien. En ze kunnen ze ook ophangen als het uit de was komt. Ja, en dat heet een sokstar? Sokstar, dus met CK. En wat is dat dan, een sokstar? Zo heet dat gewoon, het merk. Ja, maar dat snap ik. Maar hoe ziet het eruit? Want ik heb nog niet helemaal een beeld. Het is een rondje, zeg maar, ja. Met uitspanningen aan 2 kanten. Waar je dus het sokken inklemt. Ja. En bovenin zit nog een uitspanning bij het opgenomen dus. Oh, en ja, het is dus een klein systeempje. En ze blijven er ook in zitten, Kees? Ja, moet je luisteren. Gewoon eraan laten zitten, want ik heb 2 keer hulp. Ja. En sommige zijn dat willen we het afhalen. En dan stond het ook zo bij elkaar. Maar gewoon uitgelegd. Ja. En dan geef ik zo'n ding gewoon mee. En dan ik heb laatst een nieuw setje moeten kopen. Af en toe breng ik er eentje. Maar dat kan in heel hetzelfde. En gewoon, het kost dan voor een basic familie 2-pak van 1995. Kost er je niks. Heb je ook aandelen, Kees, in de Sokstar? Nee hoor. Oh. Ik gebruik er zo, want ik heb ooit een keer bij Cor en Ali in Duitsland gekocht. In een setje van 10. Oh. Dat was, ja, toen dacht je, dit is zo'n vinding. Ja, dus ja. Af en toe, nou, ik gebruik het zelf dus nu. Want ja, en ik heb 2 keer gelopen in de huishouding. Oh. En die we dan uit elkaar halen, of die we gewoon zorg eruit halen. Ja, dat had je al verteld, Kees. Maar heb je dan ook wel eens dat je gewoon op een doordeweekse woensdag dat je dan even op de bank zit en dat er nog een sokstar aan je sok zit? Nee, je doet er in de was. En ja. Als je uit de was haalt om je sokken aan te trekken, doe je gewoon het weer uit. Ja, dat snap ik, maar ik kan me voorstellen dat je het ook wel eens vergeet en dat ze er nog aan zitten. Nee, kan toch niet? Nee, want dan heb je 2 sokken heb je 2 voeten tegen elkaar met een ding ertussen. Ja, nee, ja, dat is zo. Nou, goede tip, Kees, dank je wel. Oké. Goeienacht, dag. Uda. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag over corona gerelateerd. Over negatief en positief. Ja. Nou is me al een paar keer gebeurd van. Werd gebeld van. Ik kreeg een telefoontje van mijn dochter. Dat ze positief getest waren. En toen zei ik: oh, haar gelukkig. Ja, stom is dat, maar, hè? Ja, maar. Ja. Ik bedoel, ik ben veel. Je bent dokters in een ziekenhuis en weet ik wat. En dan moest ik uitslag of kreeg uitslag. En dat was altijd negatief, dat was goed. Ja. En nou is. Maar als je corona hebt, is dat positief, maar dat is toch niet goed dan? Nee, dus maar het, als je dus corona hebt, is het ook niet goed. Nee, dat bedoel ik. En dan noemen ze het positief. Ja. Maar positief is toch iets goeds? Ja. Of begrijp ik het verkeerd? Nou ja, dat zijn inderdaad gewoon 2 betekenissen van positief. Want ik ben bijvoorbeeld een heel positief mens. Ja, ik ook. Maar ik ben wel blij dat ik... Want mijn zoontje was positief, terwijl die over het algemeen een negatief mens is. En ik ben een positief mens, maar ik was dan weer blij dat ik negatief was, omdat hij positief was. Ja, nou snap ik het helemaal niet. Oh, dat is gek. Nee. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Want ja, ik snap nou het. Ja, want... fout, hoor. En dat ik zeg, oh, gelukkig. Nou ja, maar dat is heel logisch, want het is enorm tweeledig. Als je namelijk positief getest bent, is dat negatief. En als je negatief getest bent, dan is dat positief. Getest bent, ja. Nou, dan ben je ziek, hè, corona. Ja, dus maar als je niet... positief bent, dan hoop je dat je negatief bent. Of dan denk je dat je waarschijnlijk wel... Je bent positief als je denkt dat je negatief bent. Nou, ik snap het niet meer. Ik snap dat niet. Nou, als je dus heel negatief bent... dan ga je er eigenlijk al vanuit dat je positief bent. Nee. Want je krijgt een telefoontje van of je... als je corona hebt, ben je positief getest. Ja. En dan krijg je allerlei regels en weet ik wat... Ja. Nou, en als je het niet hebt, dan hoor je dat je negatief getest bent. Ja, en dat is positief. Ja. Ja. Maar en als ik corona heb, ben ik wel positief. Ja, en dat is negatief. Maar ik snap het niet, hoor. Nee, het is op zich vrij makkelijk. Als je positief bent, dan is dat negatief. En als je negatief bent, dan is dat positief. Nou, dan heb ik toch wel wat gemist in mijn taalgebruik, alles. Ja, het is ergens... Maar als stel, jouw dochter komt thuis met een nieuwe vriend of vriendin. Ja. En jij reageert positief. Ja. Dan is dat positief. Ja. Maar bij corona is het precies omgekeerd. Bij corona, je moet gewoon onthouden, bij corona is het altijd omgekeerd. Maar waarom is dat omgekeerd dan? Ja, nou ja, omdat als iemand negatief nieuws heeft, dat hij positief is. Oh, nou, ik snap het niet. Nee, want je hebt een positieve uitslag. Ja. En daar kun je natuurlijk wel positief in staan, maar je bent negatief. Ja, maar als ik in het ziekenhuis kom en er moet scan gemaakt worden, wat dan ook. Ja. En dan krijg ik uitslag, is die positief? Is die goed? Ja. Maar als ik een uitslag krijg van de corona, ik heb het ook gehad en de kinderen ook. En dan zeggen ze, ja, ik kom er niet meer uit. Nee, maar als je in het ziekenhuis getest wordt en je bent positief... Nee, maar bijvoorbeeld voor andere dingen. Ja, maar als dan is het positief als je ervan uitgaat... of dan is het negatief als je ervan uitgaat dat het positief is. Nee, de dokter zegt dan, ik heb positief nieuws. Positief nieuws, ja. Maar dat is hier ook zo. De GGD zegt, we hebben positief nieuws voor u. U bent negatief. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet. Want anders gaan mensen negatief en positief door elkaar halen. Oh. Dus dat zeggen ze dan niet. Oh. Maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Mijn dochter werd kwaad. Ze zei, nou, bedankt. Ja, dat is heel onaardig natuurlijk. Want het is ook wel een beetje negatief van haar om daar zo negatief op te reageren. Dat jij dacht dat het positief was. Ongelukkig. Ja, maar jij reageerde heel positief, maar zij was positief en daardoor reageerde ze een beetje negatief. Oh God. Wat toestanden. Maar los van alles is natuurlijk de vraag: waarom noemen we het positief? Ja. Net omgekeerd. Ja, waarom noemen we het positief? Waarom ben je corona positief? Hier loop ik al een half jaar mee, maar ik dacht, laat me niet bellen, want. Ik kom er zelf niet meer uit. Nee, en wat erger is, ik denk dat niemand gaat dit mij uitleggen. Dit is, ik bedoel, dus mij jij ook niet. Jou misschien nog wel. Dus misschien dat als iemand het gaat uitleggen, dat jij deze nacht positief afsluit. Maar wel natuurlijk coronanegatief. Maar dat ik in een soort negatieve spiraal terechtkom en er nooit meer uitkom. Want dit wordt veel te ingewikkeld. Dat wordt hartstikke gek. Ja. Maar wie weet gaat het lukken? Gaat iemand uitleggen? Want de basisvraag... Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik begrijp het volledig. Ik vind gewoon... Ze zouden gewoon voor de duidelijkheid moeten zeggen... We hebben negatief... Weet je, waarom zeggen ze niet gewoon je hebt corona? Ja, dat bedoel ik. Dat zou zo positief zijn. Ja, nee, maar vooral nee, maar voor wel negatief mensen. Natuurlijk. Maar ja, ja, nee, je hebt gelijk. Want ik zit hier met allemaal oude mensen. Ja. En ik heb het er wel eens over gehad, die snappen het ook niet. Nee, nee. Ik snap het. Jullie staan negatief tegen de uitdrukking ik positief. Ik heb positieve naam. Ja. Dus als het ooit nog goed komt, dan word ik nog positief. Ja, maar dat zou slecht nieuws zijn en dus... Ja. Nee, jij zegt, want dat is eigenlijk negatief. Nou, laat ja, me nee, nu vind ik dat je, dat je het negatief benadert, Uda. Ja, dat bedoel ik. Maar laat me mooi zitten. Laten we het positief afsluiten. Oh, nou, ik denk dat we hieruit gaan komen. Echt waar, ja, hou okay, vol. Ja. Dankjewel. Ja. Jij bedankt. Doei. Dag. 0800-1121. Margriet. Goedenacht. Hallo, dag Margriet. Over de dichtregels. Ja. Ja, de naam moet daarbij vermeld worden. Op een geboortekaartje, op een rouwadvertentie, rouwkaart. Overal waar je iets gebruikt van een dichter, ja, moet de naam daarbij. Maar, ja. Ja, want het, soms, niet vaak, maar soms hebben mensen ooit een gedicht gelezen en denken ze dat op het moment dat het kindje eraan komt, dat ze het zelf bedacht hebben. Dus, ja, dus staat er, ja, een sanctie op als je het. Mag er een sanctie op staan als je het niet doet? Nou, het is officieel zelfs zo dat niet alleen de naam daarbij moet, maar dat je toestemming moet hebben van de dichter. Oh. Of je gedicht of een fragment daarvan gebruikt mag worden in, voor die gelegenheid. Oh. Dat is zelfs als je het helemaal goed wil doen. Ja. En dan kan de dichter ook nog bepalen dat je er een vergoeding voor moet betalen. Oh. Dat is heel gebruikelijk. Maar ja, als je ter goede trouw iets doet en denkt van het is, ik heb het zelf bedacht. Ja, dan moet de dichter erachter zien te komen. Ja. Het is in ieder geval een advies om zo'n geboortekaartje nooit naar de dichter te sturen. Nou, ik zou zeggen altijd, maar ja, heb even contact en vraag toestemming. Ja. En het moet raar lopen, wil je die niet krijgen natuurlijk. Ja, voor nee, zo'n feestelijke gelegenheid. Ja, ja, ik snap het. Ja. Ja. Maar het moet dus wel. Ja. Je moet de naam goed vermelden en je mag ook eigenlijk niks aan het gedicht veranderen. Oh, je mag het ook niet een beetje naar jezelf toedraaien. Nee. Nee, nee, maar, dat is niet de bedoeling. Maar een gedicht, nee, is natuurlijk een heel breed, brede gedachte. Dus kun je ook je eigen interpretatie van een gedicht geven? Ja, dat kan. En dan is het gebruikelijk om te zeggen naar die dichter. Dus naar dan een gedicht van Kees, ja, Tip, roep maar wat. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, ja, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat er geen ernstige sanctie staat als je te goede trouw inderdaad dat nee, ja, dichters, dat zijn hele lieve mensen. Nou, dat lijkt me al een hele duidelijke mooie conclusie. Dank je wel, Margriet. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van €3.500. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt dat bedrag verhoogd naar €4.500. Tegen 5 verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch zijn gevangenisstraffen geëist van 2 tot 4 jaar. Tegen een 6e verdachte eist het OM 16 maanden gevangenisstraf. De mannen zouden in een garagebedrijf 2 meisjes van 15 hebben verkracht. Volgens het OM gingen ze daarbij uiterst grof te werk. De uitspraak is eind januari. In de zaak tegen Ghislaine Maxwell heeft de officier van justitie in New York de tenlastenlegging afgerond. De 59-jarige Maxwell wordt verdacht van het ronselen van jonge meisjes, zodat ze door miljonair Jeffrey Epstein misbruikt konden worden. Ook deed ze volgens het OM 10 jaar lang zelf mee aan het misbruik. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Maxwell kan, als ze schuldig wordt bevonden, in totaal 80 jaar gevangenisstraf krijgen. Ze ontkent de aantijgingen. Op 16 december gaat de zaak verder in New York. En dan het weer in het zuiden en westen, van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels kan er natte sneeuw vallen en blijven liggen. In het noorden en oosten opklaringen. Het kwik daalt vannacht tot min 1, van min 1 tot min 4 graden. Lokaal kunnen er mistbanken ontstaan en is er ook kans op gladheid. Overdag is het overwegend droog met wolkenvelden. De zon laat zich af en toe zien. Het wordt maximaal zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121, dat telefoonnummer kun je gebruiken. Je kunt natuurlijk een vraag stellen en je kunt natuurlijk een antwoord geven via dat nummer. Je mag ook een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl. Dat mag trouwens altijd over alles de hele week door. En je kunt een appje sturen, dat kun je het beste dan wel voor 6 uur doen als je nog een vraag wil stellen of een antwoord wil geven, maar er niet doorkomt via de telefoon, of gewoon even van jezelf wil laten horen. Dat is altijd van harte welkom. Via Twitter of via Facebook kun je een berichtje sturen. Dan lees ik het ook. En je kunt komen chatten met alle andere mensen die aan het chatten zijn op dit moment via nporadio1.nl/nachtzuster. Op dit moment heb ik nog heel veel vragen openstaan. Dus mocht je een antwoord weten, neem de moeite om even te bellen. Louise wil weten waarom er geen vlaggetjes op de trams waren tijdens de verjaardag van Amalia in Den Haag dit jaar. Freddy wil weten waarom we geen medische mondkapjes moeten dragen. Gosse is op zoek naar een afro-televisie uit 1972. Het zijn er meerdere trouwens, maar mocht je er een hebben liggen, laat even van je horen. Aaltje wil weten waarom een vlooienmarkt een vlooienmarkt heet en waar de uitdrukking "daar kun je een puntje aan zuigen" vandaan komt. Otto wil weten waarom in verschillende Europese landen de boetes voor te hard rijden verschillen van hoogte. Willem wil weten waarom vrouwen leren kleding dragen. Romeo wil weten waarom een slaafvink heet terwijl er geen vink bij komt kijken. En Paul wil weten hoe duikboten in de oorlog wisten welke schepen ze hadden getorpedeerd. Misha is een koepel op de Zuidpool kwijt op Google Earth, want die is geblurred. Hij wil weten waarom. En hij ziet verschillende patronen gericht op het noorden, op verschillende gebieden. En hij wil graag weten wat dat zouden kunnen zijn. En Uda had ik net aan de telefoon. Die wil graag weten waarom het positief is als je negatief bent getest en negatief is als je positief bent getest. 0800-1121 is nog steeds het nummer, maar inmiddels is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Funky Town van Lip Sync natuurlijk. take me to Funkin' Town. Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funky Town was dat natuurlijk van Lip Sync. 0800-1121. Leo? Ja, goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen. Ik had misschien een aanvulling op dat op die Vooienmarkt. Ja. En ook op de Slavinkie misschien. Oh, ja. Maar dat is eerder een gissing. Maar op die Vooienmarkt, dat zou misschien letterlijk uit het Frans overgenomen kunnen worden. Kunnen zijn. Want in Frankrijk noemen ze het ook marché de puce. En u had het over brokanten. Ja. En dat klopt ook. Er worden ook veel oudheden verkocht. Maar die zijn meestal toch wel van verzamelwaarde. Dus met andere prijzen erop. Oh, nou. Ja. Ik denk dat de brokantes in Frankrijk een beetje gedevalueerd zijn. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet bijgehouden. Oh. Maar de marché de puce, dat is het gangbare woord voor wanneer ze een vlooienmarkt willen aanduiden eigenlijk. Maar is een puce een vlo? Ja, een puce is een vlo. Dus dan blijft natuurlijk gewoon de vraag waarom de Fransen dan markt de vlo tegen een vlooienmarkt zeggen. Ja, maar ja, er werd al een keer gezegd van hele oude spullen en dan waarschijnlijk vlooi erin. Ja. Maar het zou net zo goed kunnen zijn, omdat het daar spotgoedkoop te verkrijgen is, die mm-hmm. spullen. Dat daar meestal de lagere klasse, die weinig te maken hebben, dat die vaak naar zulke markten gaan. Oh, de mensen die daar lopen zijn de mensen met vlooien. Ja, ik weet het niet, maar dat zou even goed kunnen. En waarschijnlijk dan niet zo rein zijn. Dus dat zou net zo goed kunnen. Maar ja, weet je, doe ik het niet. Het is een voorzetje, begrijp ik. Ja. Ja, en dan met de slavinkie, kijk, tegenwoordig heb je allemaal van die rare uitdrukkingen van nieuwachtige producten. De slavinkie bestaat hem natuurlijk al een aantal jaren. Ja. Maar ik was laatst in de supermarkt en dan keek ik ook eens een keer in de vegetarische afdeling. Ja. En er stond ook zo'n aantal producten op. En bovenop, zo in een halve boog, stond er geschreven, van de vegetarische slagerij. Ja. Nou, dat begrijp ik ook niet goed hoe het aan de uitdrukking komt. Want dat een slager een krop sla gaat slachten, dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, dat is gek, hè? Maar dat is uitgebreid in het nieuws geweest. Dus ik probeer nooit antwoord te geven. Maar hier heb ik zoveel gesprekken over gehoord. Oh, dat oh, ja. Ja, de vegetarische slager heeft zichzelf gewoon de vegetarische slager genoemd. Omdat je dan meteen snapt dat je voor vlees naar de gewone slager gaat en voor vleesvervangers naar de vegetarische slager. Maar de vegetarische slager is inderdaad, nou ja, kijk, we komen misschien ooit op een punt dat we ook zeggen dat het zielig is voor de sla. Ja, sowieso. Het lijkt me logisch ook. Het is waarschijnlijk net zo'n beetje verwarrend als dat positief en negatief van voorheen. Nou, ik vind de vegetarische slager. Ik denk dat er heel weinig mensen denken dat je daar gewoon vlees kunt krijgen, maar dat de slager zelf vegetarisch is. Ja. Ja, nou ja, oké, okay, het was iets dat me opviel eigenlijk. Ja. Telkens van die nieuwe woorden. Ja, maar het is gek. Ja, het is gek, maar het is net zoals dat die discussie is ook eindeloos. Ja. Dat een vegetarische hamburger natuurlijk geen hamburger is. Nee, nou, logisch. Ja, kijk, ik bedoel, een vegetarisch gehakt is geen gehakt. Ja, misschien wil de klant die ze dat zo hebben, wanneer ze een beetje een rare uitdrukking gebruiken, ja, dat blijft langer bij in iemands hersens als een alledaagse uitdrukking. Ik snap ook nooit zo goed waarom bedrijven niet veel slechtere reclames nog maken. Ja. Er zijn een paar bedrijven die dat doorhebben. Als je gewoon super irritante, vreselijk slechte reclame bent, dan blijft die merknaam een soort van gebrandmerkt in je hersens. Ja, ja. Nou, ik heb een keer een verhaal gehoord, een aantal jaar geleden. En er was er stond uitgebreid het nieuws daar niet hier, maar in Duitsland. En daar werd een nieuw restaurant geopend. Mm-hmm. En er werd gezegd, we openen op 10 uur de dag. We hebben het personeel wat nog geen ervaring heeft. De koks, die kunnen alleen nog maar een eitje koken eigenlijk. En de service, wanneer je wat krijgt, dan heb je geluk. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat het liep storm. Vol, weken lang. Ja, dan heb je toch een verhaal? Dat is, natuurlijk. Want niemand wil dat geloven natuurlijk. Dus ik kan allemaal kijken. Toch even kijken, ja. En als het dan meeviel, viel het tegen. Dus als het negatief was het positief. Nou goed. Daar hebben we het niet over hebben. Nee. Ja, maar dan had ik ook nog een vraag. Ja. In kruiswoordpuzzels kom je vaak tegen dat de omschrijving wordt gevraagd voor zwaardwalvis. Ja. Nou, en dan kom je vrijwel altijd uit, op orca. Ja. Nou, dan kijk ik vaak naar dierenfilm, maar dan vraag ik me af waarom heet dat zwaardwalvis? Want aan een orka kan hij geen zwaard ontdekken. Is een orka wel een zwaardwalvis? Nou, in kruiswoordpuzzel wordt het gevraagd en zelfs in het woordenboek, dat zegt het ook, orka zwaardwalvis. Nou ja. Ja, nou ja, dus daarom... Hij heeft geen zwaard. Vraag ik mezelf af of ik iets mis had. Dat ja, een zwaard. Een soort... Dat is misschien toch een soort walvis. Een soort walvis bestaat. Ja. Een soort orka bestaat dus. Ja. Laten we wel wezen. Met een zwaard. Die wel een zwaard draagt. Ja. Draagt ook. Ja. Bij mijn weten is er maar één walvis. Ja. En ik dacht dat het was de narwal. Oh. Die wel zo'n spits uitloop voor op zijn snuit heeft. Oh. Maar dat is geen orka. Nee, dus dat is, misschien is het een hardnekkige kruiswoordpuzzelfout. Of is er ergens nog een ridderorka die jij nog nooit hebt gezien? Ja, nou ja, dat was eigenlijk de vraag. Dat ik misschien wat gemist heb. Ja, 0800-1121. Wat heeft Leo gemist? Ja, ja. Het is... Dat een orka met een zwaard bestaat. Want in kruiswoordpuzzels wordt dat vaak gevraagd. Ja. Dan hoop ik dat iemand daar een antwoord op heeft. Ja. 0800-1121. Ja. Oké. Okay, nou, dankjewel, dus, Leo. Dag. Okay, dag. Kobi. Ja, hoi Astrid. Hallo. Ik heb een antwoord... Denk ik op de vraag van die mevrouw positief negatief. Ja. In de medische omgeving. Kobi, want je hebt een hele slechte telefoonlijn. Oh ja. En ik heb inmiddels een geoefend oor voor slechte telefoons. Oké. Okay. En dus ik vrees dat er niks aan te doen is. Okay. Behalve dat je ietsje verder weg van de telefoon moet praten en de telefoon iets hoger moet houden. Oké. Okay. Kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. Kijk, gaat dit beter? Fantastische lijn. Ja, niks aan de hand. Ja, je belde over het positief en het negatief. Ja, ja. Ja. In de medische wereld zoeken ze naar iets. Ja. En zo gauw ze dat vinden, ja, dan is het aanwezig. Ja. Is dat dus positief? Ja. Maar bij de burgers is dat dan negatief. Want als ze iets zoeken, is het... Ja, als je iets zoekt, wordt gevonden, is dat slecht nieuws. Ja. Ja. Ja. De dokter zoekt iets en dat vindt hij. En dat is dan positief. Ja. Dus je moet eigenlijk moeten we bij testen. Dus niet alleen bij corona, maar ook bijvoorbeeld bij HIV of iets anders. Moeten we eigenlijk medisch positief zeggen of medisch negatief? Ja, eigenlijk wel. Als we dat zouden doen, is het hele probleem opgelost. Dat denk ik wel, ja. Voor veel mensen is dat zo. Ja, die begrijpen dat andersom natuurlijk niet. Nee, precies. Nee. Want ik snap, ik bedoel, ik moest ook natuurlijk een beetje gniffelen, maar ik begreep u daar natuurlijk heel goed. Dat als iemand zegt, nou, ik ben positief. Nou, dat klinkt alleen maar als goed nieuws. Maar als we nu voortaan gewoon zeggen, ik ben medisch positief, denk ik, oh, dat is negatief. Ja. Als het om een of andere ziekte of om medisch onderzoek gaat, dan is het, positief. Ja, en dus negatief. Hartstikke duidelijk. Ja. Dank je wel, Kobi. Okay. Ja, dag. Succes. Dank je, dag. Anne. Morgen. Inderdaad. Anne. Hallo, Anne. Anne, Astrid aan Anne. Aarde aan Anne. Hallo, Anne. Ja. Contact. Nee, ik heb mijn geoefende oor hoort dat jij hem op de speaker hebt staan. Oké, okay, dan gaan we dat even. Ja, kom even dichterbij. Of van de speaker af. Kruipen, ja, dat sowieso. Zet hem altijd wel even. Zo van nou, niet heel erg. Hallo. Zit je stiekem nog op de speaker, Anne? Hoor je me nu wel? Ja. Zo goed? Nou, ik heb toch het gevoel dat je... Dan van de speaker af, dan hoorde je me niet. Ja, nou, ik hoorde je wel, maar het werd er gewoon niet heel veel beter op. Ik heb zelf eigenlijk bepaalde klachten over jouw speaker. Ik ga nog een keer Van de speaker af en dan lekker dicht bij de telefoon. Lukt het zo? Ja. Hoor je me? Ja. Je hoort mij niet. Nee. Ik hoor jou wel, maar jij mij niet. Je moet je horen andersom houden. Met de goede kant tegen je oor. Ik had hem niet bij mijn oor. Zie je? Zo beter. Ik kan het op afstand gewoon horen. Dat het gewoon, je had hem niet goed. Nu is alles goed. Weet je, Anne, wat mij betreft kunnen we nu gewoon 3 kwartier praten. Want dit is fantastisch. Nou, zo heb ik niet tijd, want ik moet 5 minuten moet ik weg. Het gaat ook om de geluidskwaliteit. Niet om de kwaliteit van wat je vertelt. Oké, prima. Ja. Nou, ik had het eerst over negatief-positief en daar heeft die vrouw het antwoord op gegeven. Ja. En over die vlooienmarkt, denk ik voor mezelf. Kijk, vroeger hadden we ook een uitdrukking. Als je iets wou zoeken, dan, je was bezig om te zoeken, dan wou je iets uitvlooien, iets uitzoeken. Ja, ja, natuurlijk. En dat kun je weer terugbrengen, volgens mij, naar apen die ook die vlooien zoeken bij elkaar. Ja, ja. Dus als je iets wilt uitzoeken... Je wil iets uitvlooien, ga je het uitvlooien en ga naar een vlooienmarkt om iets te zoeken wat je misschien helemaal niet wil vinden of gewoon snuffelen. Je gaat dus naar de vlooienmarkt om iets uit te vlooien, om iets uit te zoeken. Tuurlijk, je vlooit eigenlijk gewoon de spulletjes tussen het haar. Ja, en zo zit jij eigenlijk te vlooien tussen al de spullen of er iets bij is wat jou bevalt. Ja, het is eigenlijk zo logisch als wat. Oké, dan ga ik nu aan mijn werk en ik wens jullie een hele prettige dag. Wat ga je doen dan, Anne, om 4:50 ochtends? Nou, ik ben al een beetje aan de laatste kant. Oh. Ik ga dus kranten rondbrengen, maar dat heb ik je al een keer eerder verteld. Oh, sorry maar daarvoor, Anne. Ga maar de kranten onthouden. Nee, maar dit zou ik natuurlijk wel moeten onthouden. Ga jij kranten rondbrengen? Nee, ik ga de kranten rondbrengen. Ja, en dank je wel voor het bellen. Oké, en ik wens jou voor straks wel rust als je nog gaat slapen. Ja. En een heel prettige dag. Dankjewel. Dag, bye bye. Dag. 0800-1121 dus. Arie. Goeiedag met Arie. Hallo. Oh, ook onderweg naar het werk, hè? Ja, ook weer treintjes staan weer te wachten. Ja. Dus dan moet je ook weer aan de bak. Machinist, Arie. Ja. Ja. Even nog over de slaafwink en de blindenwink. Ja. En hoe noem je het? De slaafwink is van runder gehakt. Of varkens gehakt. Ja. Met een stukje spek eromheen. En ja, de blindenwink is van... die was van... even kijken. De blindenwink is van runder gehakt. Ja. En de slaafwink is van varkens gehakt. Met een stukje spek eromheen. En ja, dat is het verschil. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig, Arie. Maar er komt geen vink en geen sla bij kijken. Dus waarom heet het dan niet de spekgehaktbal? Nee, ja, sorry. Dan moet ik ook omberen. Dat weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Dit is een... Ja, het toppen van knulligheid eigenlijk. Maar ja, gelukkig ben ik altijd blij om jou te spreken. Dus is het toch een beetje positief, ondanks... Ja. Ja, toch een beetje positief. Maar ja, gisteren was er ook een reclame over een vogel. Ja. Maar ja, het was een houten vogel, zag ik op de tv. Dus ja, viel het toch eigenlijk wel een beetje tegen. Ja, dat was eigenlijk... Ja, blij met een dode, blij met een houten mus was jij dus. Ja. Met een houten mus, ja. Nou, Astrid, succes voor de rest. En ik luister nog even. Goed zo. Dag, Arie. Hou hem recht. Doei. Doeg. Veilig. Ja, hou je veilig. Doeg. Hoi. 0800-1121. Oscar. Goeienacht. Oh, wat een rust bij jou op de lijn. Mooi. Je hebt een rustige lijn, ja. Een verklaring voor de slavin. Oh, wat fijn, ja. Eerst was er de blinde flink, in een lapje kalfsvlees gerold, gehakt. De blinde flink werd zo genoemd, omdat het leek op een geplukt en gebraden vogeltje. Oh. Zo'n vogeltje. In 1952 ontwikkelde slager Boerwinkel uit Hilversum de met spek ontwikkelde variant. De Larense spargus poelde bedacht een naam slavink bij, simpelweg omdat het lekker smaakte bij sla. Oh! Oh ja, nou verrek. Nu je het zegt, mijn moeder maakte altijd sla bij een slavink. Ja. Nooit de connectie gelegd. Nou, nog een toevoeging. In de middeleeuwen stonden zangvogels regelmatig op het menu. Nee. Ja. Och. Ja, het is andere tijden. Ja. Vooral de vink was populair. Niet zo vreemd dus dat vanaf de 16e eeuw vleesproducten van vergelijkbare vorm en grootte ook de naam vink kregen. Ja. Och. De blinde vink heet in Vlaanderen ook wel de loze vink of vogeltje zonder kop. Oh, dan heb ik liever een slavink dan een vogeltje zonder kop. Ja. Maar het is dus dat gebraden gehakt met een lapjes spek omheen en dan eten bij sla. En daarom heet het slavink. Nou, en daarom zijn ze ook zo klein, zeg maar. Vogeltjes. Ja. Nou, ik had dit niet willen missen, Oscar. Dank je wel. Alsjeblieft. Goeienacht. Een prettige uitzending verder. Hetzelfde. Dank je wel. Dag. Op je dunne linnen vleugels steeg je langzaam naar de lucht. Je had gekeken naar de vogels en je dacht, ik zou het net zo kunnen doen. En je wilde leren vliegen, van de grond worden bevrijd. En je vloog zoals je droomde. En als niemand anders geloofde je toen. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. En je wilde steeds weer vrij zijn. Dus je vloog zo vaak je kon. En je bleef er steeds maar langer. Vloog steeds dichter naar de hemel en de zon. Je ging steeds meer op in je droom. Want daarboven was je vrij. Tot die keer dat je omlaag kwam. Toen was er weer een ander die opnieuw begon. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. Maar er is nu veel veranderd. Er vliegen mensen af en aan. En je buldert langs de startbaan. Paas een seatbelt ligt erop boven je hoofd. Je ziet de wolken door je raam. Je krijgt je lunch precies op tijd. Wie het wil, die kan nu vliegen. Maar wat is er over van waar jij in hebt beloofd? Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. Peter Schaap was dat. Vliegen als een vogel. Zeg, waarom waren er op de verjaardag van Amalia eigenlijk geen vlaggetjes aan de trams in Den Haag? Dat wil Louise graag weten. Freddy vraagt zich af waarom we geen medische mondkapjes zijn gaan dragen. En Gosse is op zoek naar Afro-televisiergidsen. De tv-gids dus uit 1972 van de Afro. Aaltje, die wil graag weten waar de uitdrukking daar kun je een puntje aan zuigen vandaan komt. En Otto, die vraagt zich af waarom je verschillende hoogtes hebt in verkeersboetes. Als je harder rijdt in Duitsland, dan is de boete lager dan wanneer je te hard rijdt in Nederland. Willem, die wil graag weten waarom vrouwen ervoor kiezen om een leren broek of leren rok aan te trekken. En Paul, die wil weten hoe duikboten tijdens de oorlog wisten welke schepen ze hadden getorpedeerd. Ik heb ook wel zo'n beeld voor me van zeeslag, dat je een melding krijgt welk schip je getorpedeerd hebt in dat spel. Maar dat is natuurlijk niet zo als het echte duikboten zijn en echte schepen. Maar hoe ging dat dan? Misha die kijkt vaak via Google Earth naar bepaalde delen van de aarde. En bijvoorbeeld stukken van de Zuidpool zijn dan geblurred, dus onscherp gemaakt. En die kan hij dan niet zien. En hij vraagt zich af waarom dat is. Hij ziet ook een bepaalde patronen van grote hoogte. Zie je die dus, bijvoorbeeld in het Andesgebergte. Patronen in verschillende kleuren, gericht op het noorden. En hij wil heel graag weten wat dat dan zijn voor patronen. En Leo, die zit te kruiswoord puzzelen. Puzzelen, dat weet ik nooit. En die krijgt dan als alternatief voor de orka een zwaardwalvis of andersom. Dus de opgave is zwaardwalvis en het antwoord is dan orka. Maar hij ziet geen zwaard bij de orka. Dus waarom heet een orka ook wel een zwaardwalvis? Of is dat gewoon een hardnekkige kruiswoordpuzzelfout? 0800-1121. En dat is ook het nummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen natuurlijk. Gerard? Ja? Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het redelijk, maar... Maar? Ik wilde even inhaken op die vlooienmarkt. Ja. En met name het antwoord dat iemand gaf. Iedereen probeert op zijn manier natuurlijk. Maar vlooienmarkt in het Frans is niet marché de puce. Nee. Maar het is een marché aux puces. Want als je een marché de puce zou zeggen, dan betekent dat dat een markt is waar vlooien verhandeld worden. Ja. En een marché aux puces is waar vlooien aanwezig zijn. In de waar. En het is allemaal begonnen met de vlooienmarkt met oude kleding. Mm-hmm. Dat is de grondslag van de latere vlooienmarkt. En men dacht altijd dat dat vieze oude afgedragen kleren waren, waar altijd wel vlooien in zaten. En de apen die vlooien niet, want die hebben geen vlooien. Oh. Dus het is wel een leuk vondst, maar... Ja. Dat Franse, dat klopt niet. Is de oorsprong van de vlooimarkt is het handelen in oude kledij, waar altijd wel vlooien in zouden zitten. Oh. Ja, nou, dat is op zich, klinkt vrij logisch. Ja, god. Ik vond het vlooien van hier. Van huis uit. Dus, ja, dus dan... Dat steekt mij dan als foute Franse dingen worden gezegd. Maar wat is dan het verschil tussen een marché au push en een brocante? Brocante is zelfs van het oud-Nederlands afgeleid. Oh. Dat heeft met brokken te maken, met kapotte dingen. Oh, echt? Ja. Wat grappig. Dus daar koop je eigenlijk alleen maar kapotte dingen? Nou, dat is zonder vlooien. De basis van die markt, ja. Je hebt geen gloednieuwe dingen op de brokanten. Nee. En dat heeft met ons woord brokken te maken. Ons oud-Nederlandse woord. Nou, ik ben helemaal bij. Ik vink hem af. Dankjewel, Gerard. Ja, zou ik nog één vraagje mogen stellen? Jo, wel 10. Los van alles. Ja. Wat heeft een seponeeruitslag te betekenen? Als iets geseponeerd is. Mm-hmm. Daar kom ik later nog wel een keertje op uit. Want daar heb ik mee te maken gehad. Ja. En ik zou graag iemand aan de, of willen horen zeggen wat seponeren precies inhoudt. Maar seponeren is toch gewoon uitstellen? Nou, ik denk dat het niet uitgesteld betekent, maar dat het van de kaart is. Dat, dat het niet meer... Afgesteld. Afstel. Ja, geen uitstel, maar afstel. Afstel? Ik weet niet, ik dacht dat het uitstel was, seponeren. Nou, dan gaan we kijken of iemand mij dat kan uitleggen. Is dat ja, okay? Dat is vast wel iemand die dat eventjes uitlegt. Dat is een, het is zo'n bekende term. Ja. Ja, dat gaat wel lukken, Gerard. Goed zo. Dank je wel. Ja, oké, okay, hè. Doeg, dag. Pieter. Ja, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Ik kwam even terug op die, in ieder geval op die zwaardwalvis. Ja, en de orka. En eventueel de corona, de coronavragen. Ja. Daar wil ik ook wel even nog wat op zeggen. Maar ja. Die, vin, de rugvin, zeg maar, die is lang en smal en wat gekromd. Die lijkt op een zwaard, op zo'n kromzwaard. Dus niet zeg maar, een ouderwets zwaard van Floris de Ridder, maar een kromzwaard. Nee, hij zwemt niet door de zee met een zwaard, want dat gaat roesten. Dat zou gek zijn, ja. Ja dat... Verder vinden we alles maar heel normaal, maar precies. Dat zou gek zijn. Ja, ja, ja. Nee, precies. Ja. Dus, oké, okay, nou dat is duidelijk. Ja. Qua positief testen werd er net gezegd van ja, medisch testen, dan is het dit. Maar je test op de aanwezigheid van iets. Ja. Als je dat dan vindt, dan is je uitslag is dat je het gevonden hebt en dat heet positief. Ja. Ja. En dat kan ook iets zijn, dat het iets, want je kan beter zeggen dat is gunstig of dat is niet gunstig. Maar ja, dat zou fijn zijn als mensen uitleg, dat deden. Ja. Want als ja. je 50 keer positief en negatief in zinnen gebruikt, dan wordt het daarna voor iedereen wat verwarrend. Is dit een slecht maar, verpakt verwijt, Pieter? Nee, ik weet niet of het slecht verpakt is, maar het helpt de duidelijkheid het helpt niet in ieder geval. Het helpt niet. Nee, nee nou, mijn excuses daarvan. Nee, maakt niet uit. Ja, maar, ja. Maar goed, dus, je kan ook testen op iets wat heel fijn is voor iemand als je dat vindt. Oh, natuurlijk. Dus ja, ja het feit dat je medisch test wil niet een zwangerschapstest dat, is ook positief. Ligt eraan wat de bedoeling was van, ja, hij van het kan, geheel. Hij kan er ook negatief zijn. Dat niet, ja, er zijn ook mensen die daar minder enthousiast over zijn. Het kan ook positief zijn als die positief is. Maar het kan ook negatief zijn als die positief... Oh, ja, nee. Ja, bedankt, Pieter. Nu is het opeens een stuk maar duidelijker. Goed, ja. En die mondkapje... Nou ja, het is dus gewoon de aanwezigheid van hetgene waar je naar zoekt. Ja. Ja. En dat vind je wel of dat is vind je niet. Is dat zo? Ja, dus positief. Ja. Ja. Ja. Ja. De uitslag. Nee, komt ook van negatief. De mondkapjes is uiteindelijk, nou ja, het is over de tijd natuurlijk ook wat verschillend. Mm. Maar het is het verschil tussen wat je, tenminste in mijn ogen, wat je als overheid wil en kan opleggen als eis. En wat ook haalbaar is. Mm. Want als je iets vraagt, een eis van mensen wat gewoon niet beschikbaar is, is het ook niet haalbaar. Dus in principe, idealiter zou je het ene willen. Ja. En zou je willen dat, het alleen, dat er alleen maar geschikte kapjes in de winkel liggen. Ja. Die het meest optimale doen wat ze kunnen doen. Uiteindelijk, het is geen perfectie en het is ook geen garantie voor onsterfelijkheid. Mm-hmm. Als je zo'n kapje opzet. Maar ja, als ze, ten eerste waren ze natuurlijk toen het begon niet voldoende beschikbaar. En ten tweede is het dan op een gegeven moment de vraag... je moet het ook kunnen controleren. En als iemand met een kapje loopt... kan je niet op dat moment een test gaan doen... van het voldoet hij aan de eisen. Nee. Dus dat is op een gegeven moment van wat leg je dan op? En wat kun je ook handhaven? Ja, en er zijn mensen die al zeggen... dat ze niet door zo'n katoenen lapje kunnen ademen... maar zo'n medisch mondkapje is nog iets afdekkender... Ja, maar ja, ik heb er één opgehaald. Niet kunnen, dat is niet ook, kunnen en het niet prettig vinden zijn twee verschillende dingen. Het is natuurlijk niet prettig en niemand zit erop te wachten. Nee. Maar goed, niet kunnen. Het is niet zo dat je stikt. Want dan zou je in je slaap ook stikken als je toevallig een keer op je mond ligt of een deken over je heen hebt. Ja. Het is allemaal niet fijn, maar goed, het is ook niet bedacht voor de lol en voor het fijne. Nee. Je hebt, en uiteindelijk, ook de niet-medische mondkapjes haal misschien iets minder tegen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat nog steeds je de adem, de snelheid van waarmee je adem eruit gaat, niet afgeremd wordt. Precies. Dus de verspreidingsafstand die je dan krijgt, is ook minder. Nou, volgens mij is wel echt iedereen het erover eens. Want dat was een beetje Freddy die zei van het helpt niks. Maar volgens mij is echt wel iedereen het erover eens dat het wel iets helpt. En kleine beetjes helpen natuurlijk ook. Het enige wat duidelijk geworden is dat we het nergens allemaal over eens zijn. maar we kunnen het eens zijn over het feit dat we het nergens over eens zijn. Ja, met 17 miljoen. Ik leg wel eens uit, autogordels werken ook. Ondanks dat er meer mensen een ongeluk hebben met een autogordel om dan zonder een autogordel. Oh joh, maar ik heb al zoveel prachtige vergelijkingen gehoord. Maar ik vind die van de winterbanden, die kwam ook. Want mensen zeggen, ja, er gebeuren ook ongelukken met winterbanden. Maar goed, ze kunnen ja, maar winterbanden zijn geen verplichting door de overheid. Autogordel wel. Ja, precies. En met de oude gordel kun je nog steeds doodgaan in een auto-ongeluk. Ja. Tegen een bus aanrijdt. Ja. Nou, ik hou het hier op, want anders dan zijn we de rest van de uitzending zoet over de discussies over de mondkapjes. Maar dank je wel voor het antwoord, Pieter. Ja. Oké. Okay, dag. Hoi. Wilma. Hallo, Astrid. Hi, Wilma. Zeg het maar. Ik heb eerst even een antwoord op de zwaardvis, de orka-zwaardvis. Ja. Een orka is een orka. En een zwaardvis is een zwaardvis. Het is niet hetzelfde beest? Nee. Oh. Oh. Dan. Maar wat is het verschil? Waar zit het verschil in? Verschil. Wat is het verschil tussen een mens en een aap? Er zijn twee verschillende individuen, Astrid. Dat weet je toch, meisje? Nou, van mensen en apen kan ik het onderscheid tussen maken. Maar als je mij een orka voorschotelt, kan ik niet met 100% zekerheid zeggen of het geen zwaardvis is. Astrid, meisje. Wilma, vrouw. Ken je Flora en Fauna, meisje? Bestudeerde boeken in het Forum in Groningen. Het prachtigste gebouw van heel Nederland. Uitgesloten de Gasuniegebouw natuurlijk. En het schitterende nieuwe museum tegenover het station. Wilma, ik raak enorm in de verwarring nu. Want je neemt me mee naar gebouwen, naar vissen, naar flora en fauna. Heerlijk, of niet? Nou, ik kom nog eens ergens, alleen ik begrijp de aanleiding niet zo goed. Astrid, we nemen het volgende onderwerp. Oh. De slavink. Oh, ja. Wilma, de slavink. Ja. Ik heb net die fantastisch lieve Anan aan het woord gehad. Die nam de telefoon aan. Ja. Ik hoef maar één Gerard af te wachten. En ik zeg tegen Anan, ik ken een heel fijn gerecht voor de slavink. En dat is het volgende. Je gaat een slavink liefdevol bakken in half roomboter, half olijfolie, biologisch natuurlijk, beide. Dan neem je een slavink van de biologische slagen. Je bakt hem met liefde. Je zorgt wel dat er een bruin korstje aankomt, om en om, en ook de zijkanten, als het zit. Dan neem je een pot heerlijke, jonge kapucijners. Die ga je warm bereiden. Je laat het niet borrelen, je laat het niet koken. Nee, warm op het bordje, eerst 7. Boven een schone wasbak van de keuken, van het aanrecht. Dan doe je een likje tomatenketchup op de slavink, midden tussen de jonge kapucijners. Je strooit er wat heerlijke, elegante, gesneden augurkjes overheen. Dan zilveruitjes, de goedkoopste, die zijn de lekkerste. Helemaal onderaan in het vak. Dan doe je naast de slavink een beste klodder tomatenketchup van een goed merk. Goedkoop is ook goed, Astrid. Dan doe je links een beste klodder mosterd, Astrid. En bovenop de slavink doe je een Hollands prikketje. Die heb je gevonden op de markt. Die heb je schoongemaakt. Hij is officieel van een haring, Astrid. Maar die prik je schuin in de slavink. En dan neem je... Je gaat gauw even op zolder kijken waar dat zilveren bestek is van je opa en oma. Die woonden op een kasteel in Frankrijk, maar dat wist jij niet. Toen was je nog niet geboren. En dan neem je met een vork en een lepel. Ik ben links, dus ik doe de vork rechts. De lepel doe ik links. En dan ga ik hele smullen van mijn zelfbedachte jonge kapucijners slavink maaltijd Astrid. Wilma. Wilma, wat heb jij? Heb jij een beroep? Lieverd. Nee. Ik ben straatcoach. Wat is? Heeft straat nog coaching nodig? Zeker weten, Astrid. Ja. Er ligt zoveel rommel op schaat. Ja, dat moet gecoacht worden. Zoveel milieuvervuiling. Ik ben ten eerste bezig om alle mandarijnenschillen naar de kant te schuiven. De kant van de huizen, want daar komen ze tenslotte weg. Oh ja. Dan ga ik papieren zakken in mijn schone plastic pedaal en mijn zak rechts van mij in mijn diepe bontmantel, Astrid. Daar doe ik alle plastic in. Ik hou van gescheiden afval. En dan links pak ik met mijn hand, met een knijper die je goedkoop kunt krijgen bij de milieutoestanden, elke gemeente. En daar raap ik dan mijn appeltjes op. Die leg ik bij een boom. Voeding voor een boom. Voor de merels, voor de raben, voor de eksters. En de mussen, die zie je tegenwoordig ook weer heel veel. De spreeuwen zie je niet. Die zie je in prachtige formaties in de lucht, Astrid. Als je zondagochtend naar vroege vogels luistert. En ze hebben het over de lijsters, de meeuwen. Die prachtige bruine vogels met hun groene vederen. En dan luister je wel eens naar vroege vogels, Astrid. Of ben je daar de regisseur van? Moet ik kiezen uit deze twee mogelijkheden? Doe maar. Dan kies ik voor geen van beide, denk ik. Want zondagochtend is te vroeg voor mij. Oké. Nou, welk onderwerp gaan we nou nog even aanpakken? Ik ben tegen mondkappen. Joh. Want je krijgt er verschrikkelijke vieze gele puisten van rond je mond. Nou, Wilma, nou zet ik je uit, hoor, want nu draaf je echt door. Tot nu toe was het allemaal ontzettend zinnig, maar nu ga je echt de... Nee, dat is een woord zal ik niet gebruiken. Oh, ze is nog aan het praten. Ja, ze is nog aan het... Nee, ze is stil. Ria. Hoi. Hallo, Ria. Ik heb ook nog wat over de mondkapjes. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, nou, zeg het maar. De medische mondkapjes, die zijn A, veel duurder. Ja. Maar die werken ook niet beter dan die blauwe. Oh. Of die katoenen. Als je maar goed met die katoenen mondkapjes en die blauwe mondkapjes omgaat. Ja. Die blauwe mondkapjes maak je maximaal 3 uur op. En dan moet je ze weggooien. Mm-hmm. En die katoenen mondkapjes 3 uur op. En dan op 60 graden wassen. Maar dan nog werken toch die medische, die stevige, die werken toch gewoon beter? Nee, absoluut niet. Als je aan de richtlijnen houdt, dan werken ze absoluut niet beter. Gek is dat we dat eigenlijk niet meer doen, hè? Ik bedoel, tenminste, dan spreek ik voor mezelf, maar dat heel veel mensen dat niet meer doen. Nee. Als ik ergens naartoe ga, dan stop ik 1 mondkapje in mijn jaszak en dan doe ik hem op en weer af en weer op. Dus eigenlijk, in het begin was ik er panisch in en nu ben ik er misschien te onvoorzichtig mee. Nee, maar... Kijk maar eens naar de tv als die ministersploeg aankomt voor de formatiebesprekingen. Dan doen ze hun mondkapje af en die stoppen ze in hun broekzak. Ja. Dat mag dus eigenlijk helemaal niet. Nee, we moeten daar wat zorgvuldiger in zijn eigenlijk. Ja. Dat zou nog weer helpen, ja. Ja. Nou, dan dat gebleurde op de Zuidpool. Ja. Daar zit een onderzoekscentrum waar wetenschappers... daar woont niemand, maar daar zit een onderzoekscentrum van allemaal wetenschappers. Ja. En om dat te beschermen, wordt het geblurred op Google. Ja, dat klinkt vrij logisch. Ja. Hè? Maar als jij dat weet, dan heeft dat blurren natuurlijk geen zin. Nee. Maar weet je dat onder dat gebleurde stukje zit die wetenschapskoepel? Nee, precies, maar dat weet ook iedereen. Maar goed, het is niet de bedoeling dat je daar via Google Earth naar binnen mee gaat zitten kijken wat ze aan het doen zijn. Oh, oké. Okay. Precies, ja. Precies. Ja. Ja. Nou, dan over die verschil in overtredingen in snelheid enzovoort. Mm-hmm. Zowel in overtredingen op snelheid en andere overtredingen, maar ook in het hele strafrecht. Dat valt allemaal niet onder Europese wetgeving. Ik bedoel, een straf op moord in Frankrijk is ook anders dan een straf. Ja, het hele strafrecht. Ik dacht het verkeersrecht, maar het hele strafrecht inderdaad is verschillend. Het hele verkeersrecht, het hele strafrecht enzovoort. Dat valt allemaal onder landspolitiek en niet onder Europese politiek. En dat is ook zo vreselijk grappig, want er wordt hier altijd in Nederland gezegd van... nou, ze moeten die straffen maar een beetje hoger maken. Mm-hmm. Nou, je moet eens gaan kijken hoe het in andere landen is. dan is het in Nederland knap streng, hoor. Nou, in sommige landen is het nog strenger. Ja, maar het verschilt zijn... heel erg per onderwerp. Ja. Ja. Ja, maar wat jij zegt, dit is inderdaad, het strafrecht is nog van onszelf. Ik denk dat het ook wel heel moeilijk wordt om dat inderdaad per land en per eigen cultuur gelijk te trekken. Dus dat ja, is, precies. Precies. Nou. En het hele argument dat er in Duitsland minder dodelijke ongelukken gebeuren, ja, dat klopt wel. Want in Duitsland bestaat ongeveer allemaal uit autobanen. Ja. En in Nederland heb je veel meer B-wegen. En de meeste doden vallen op B-wegen. Echt? Ja. Oh, dat wist ik dan weer niet. Nee. Nou. Maar dat is ook de grap van dat ze zeiden van... ja, in Denemarken hebben ze de snelheid vooral naar 130 km per uur. En er zijn minder verkeersdoden gevallen. Mm-hmm. Ja, mijn ellebogen. Dat was op de snelweg, maar niet op de B-wegen. Uiteindelijk bleken er dus meer verkeersdoden gevallen te zijn. Dus je vergeet... Zei je nou mijn ellebogen? Ja. Is dat een uitdrukking of is die van jou zelf? Nee. Mijn ellebogen? Ik had hem nog nooit gehoord. Oh. Nou, dat zie je. Ik pik van alles van je op. Dankjewel, Ria. Ja, ja. Oh, en dat seponeren? Ja, ja. Dat is dus inderdaad van dat niet aangetoond is dat je niet schuldig bent. Maar dan vinden ze het niet de moeite om het door te zetten. Dus dan wordt het geseponeerd. En dan is het gewoon afgesteld. Dan komen ze niet meer op terug. Oh, oké. Okay. Dus het is niet uitstel, maar afstel dus. Ja. Ja, ik dacht dat het dat seponeren uitstellen... maar dat is natuurlijk ook in de helemaal niet zo. Het is gewoon van de baan. Ja, nou, dankjewel, duidelijk. Ik denk dat hiermee de vraag van Gerard dus beantwoord is. Ik denk niet dat hij het ermee eens is, maar wel dat het duidelijk is. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Dag, Ria. Hoi. stukje BZN naar de mensen toe. Die end was dat. 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Mocht je nog een vraag willen stellen, dan kan dat natuurlijk nog. We hebben nog een uur te gaan zo dadelijk in Nachtzuster. Maar de allereerste vraag van deze uitzending is nog steeds niet beantwoord. Louise, die vraagt zich af waarom er tijdens de verjaardag van Amalia afgelopen week geen vlaggetjes waren op de trams in Den Haag. Normaal zijn er rood-wit-blauwe vlaggetjes, zegt zij. Niks van dat alles. Geen vieringen bij de trams. Waarom niet? 0800-1121. Gosse is op zoek naar een afro-televisier, de gids uit de jaren 70. 1972 zoekt hij expliciet en dan het liefste nummer 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... of 30. Dus die 10 gidsen mist hij nog. En dan heeft hij ze allemaal compleet. 0800-1121. Als je hem verder kunt helpen. Aaltje die wil graag weten waar de uitdrukking vandaan komt. Daar kun je een puntje aan zuigen. Otto wil graag... Oh nee, die verschillende boeteniveaus die hebben we natuurlijk net beantwoord gekregen door Ria. Dan nog de vraag van Willem. Waarom dragen vrouwen leren kleding? Nou, dan heb ik dus iemand nodig die wel eens leren kleding draagt. Waarom doe je dat? Willem, dat is Willem. Paul, die wil graag weten hoe duikboten in de oorlog wisten welke schepen ze torpedeerden. Dus welke schepen ze hadden getorpedeerd ook. Misha, die vroeg dus naar die koepel. Maar die is ook beantwoord inmiddels. Want daar zit dus een wetenschappelijke koepel onder. Misha ziet ook op Google Earth grote patronen, onder andere in het Andesgebergte, in kleuren, gericht op het noorden. Hij vraagt zich af wat dat kan zijn. Ik zit een beetje aan de Inca's te denken, maar ik weet daar heel weinig van, dus ik durf daar zelf verder niks over te zeggen. Maar mocht jij het wel weten, bel dan eventjes. En ik zoek dus nieuwe vragen. Dat kan allemaal ook via 0800-1121. Sjors? Ja, Astrid, goedemorgen. Hi. Nou, een nieuwe vraag dan. Ja. De chocolade van de letters, wordt dat mee gedaan? Die overblijven. Er blijven er wel eens chocoladeletters. Oh, je bedoelt in de winkel? Ja, in de winkel. Oh, ik dacht, er blijft bij mij nooit een chocoladeletter over. Nee, maar in de winkel, hè? Ja. Die overblijven. Ja, want de chocola kun je natuurlijk niet een jaar goed houden. Nee, want er zit een expiratiedatum op. Ja, en worden die niet in stukjes gebroken en dat er dan paaseitjes van gerold worden? Dat weet ik niet. Dat is mijn vraag dus. Dat het gewoon doorgaat eindeloos en dat de oude paaseitjes weer uitgepakt worden, dat er weer chocoladeletters van zal toch niet? Dan zijn die ook weer niet meer zo goed, denk ik. Dus op een gegeven moment niet meer te eten natuurlijk. De kwaliteit kan minder worden. Ja. 0800-1121. Wat gebeurt er met de chocoladeletters die achterblijven? Ja, er worden er natuurlijk nog een heleboel verkocht voor de halve prijs na 5 december. Ja. Of gebroken letters of zo. Ja, ook. Ja. En daar had ik nog een aanvulling gezegd over die vlaggetjes. Hier in Brabant hebben ze vroeger ook altijd bij de BBA vlaggetjes op de bus gehad bij Koninklijke Verjaardag. Maar nou de laatste jaren Arriva niet meer dus. Oh, ja, maar een ander bedrijf is er misschien van. En wat was het vroeger in Brabant? De BBA, Brabantse Buurtautodiensten. Oh, dat is ook een ingewikkelde naam. Ja? Ja, maar ja, het is voor jullie natuurlijk heel gebruikelijk, de Brabantse Buurtautodiensten. Ik kom zelf van Vlaanderen en dat was de ZVTM. De Zuid-Vlaamse... Tramwegmaatschappij. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Zoute Vis tegen morgen. En wat was het nu geworden? Rova? Bij Arriva. Arriva, Rova is het afval. En ja, Connection Arriva. In Zeeland. Oh ja, en daar hebben ze niks meer. Nee, in Zeeland weet ik het niet. Nee. Ja, ik zou nog in Den Haag zou ik het nog iets logischer vinden, omdat de koninklijke familie daar misschien zelf nog denkt van hé, waarom vieren we niks? Ja. Maar in Brabant was het vroeger wel bij de BBA, de kleine vlaggetjes voorop. Misschien worden we toch ook in Brabant een beetje minder koningsgezind? Ja, ik weet het niet. Nee. Nou ja, 0800-1121, als iemand er meer over weet over de vlaggetjes waar ze gebleven zijn. Dankjewel, Sjors. Ja, succes, hè. Geweldig programma. Oh, fijn, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ja, dat is al geweest. Ja, dat deed ik al. Van Ria werden we heel wijze, dus. Ja, hè? Ja, Ria deed dat even vlot en makkelijk. Ja, dat is altijd heel fijn. Goed. Dankjewel, Sjors. Succes, dag. Oscar. Goedemorgen, Astrid, nog een keer. Goedemorgen, dag, Oscar. de uitdrukking ergens een puntje aan kunnen zuigen. Ja. Als van een prestatie wordt gezegd, daar kun je nog een puntje aan zuigen, of je zou er een punt aan kunnen zuigen, dan betekent dit dat het een heel goede prestatie is die moeilijk te evenaren is. Ja. De herkomst is helaas niet duidelijk, soms de uitdrukking. Leggen vast iets uit zijn duim zuigen, iets verzinnen, en een punt aan iets draaien of zuigen, ergens een raad op weten, maar iets van maken. Misschien betekent dat je kunt er een punt aan zuigen, oorspronkelijk iets als probeer er maar eens een punt aan te zuigen, dat lukt je toch niet. Lijkt opeens heel logisch, ja. Daarmee werd dan wellicht bedoeld, als je aanmerkingen zou willen maken, zul je merken dat dit toch niet lukt. Ah ja, dus je kunt er nog een puntje aan zuigen, betekent dan eigenlijk, je kunt het nooit zo goed doen, want het is, ja. Dus we zouden eigenlijk moeten zeggen, je kunt proberen er een puntje aan te zuigen. Ja, ja, ja. Maar het klinkt een beetje als een hopeloze zaak. Dus het is niet een heel aardige opmerking om te maken. Nee, dat is, maar goed, dat is een semantische kwestie. Ja, daar hoef ik niet. Maar Oscar, waar draag je dit nu uit voor? Heb je het etymologisch woordenboek erbij gepakt? Nee, gewoon Google. Het mag gewoon, hè. Vroeger werd ik heel hysterisch van Google. Maar tegenwoordig denk ik, ja, als je wil googlen, dan als we maar met elkaar tot het antwoord komen, toch? Ja, het is gewoon een werkwoord geworden. Ja, een puntje aanzuigen. Nou, ik doe het even met deze uitleg. En mocht iemand er nog een puntje aan kunnen zuigen, dan kunnen ze bellen naar 0800-1121. Ik geloof dat ik nu de uitdrukking niet helemaal correct gebruikte, hè? Nee, dat is een beetje een afwijkend antwoord. Maar, ja, goed, maar leuk geprobeerd. Ja. Goed. Maar goed, je kunt tenslotte wil ik nog toevoegen. Dat nee, maar dat kan niet meer, Oscar, want Jelle gaat het nieuws voorlezen. Sorry, maar dank je wel. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp heeft in een brief gereageerd op de klacht die bij één Kamerlid Simons heeft ingediend tegen het optreden van ondervoorzitter Tellegen. Eerder deze week kreeg Simons in een debat het woord niet van Tellegen. Simons voelde zich geïntimideerd door een opmerking van de PVV'er Beertema en de kwestie liep hoog op in de Kamer. Bergkamp neemt het in de brief op voor ondervoorzitter Tellegen. De brief zelf is niet openbaar gemaakt. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van fraude met een coronatest. Ook een medewerkster van een commerciële teststraat is aangehouden. Ze zou de man een vervals testresultaat hebben gegeven. Tegen de man en de vrouw is aangifte gedaan wegens fraude en valsheid in geschriften. De man krijgt ook nog twee boetes. Één voor belediging, omdat hij een trui aan hand had met een voor de politie beledigende tekst. En een boete voor bedreiging, omdat hij hoestte in de richting van de agenten en zei dat hij corona had. In Brazilië zijn 4 personen veroordeeld tot celstraffen van 18 tot 22 jaar voor een brand in een discotheek waarbij 242 mensen om het leven kwamen. Het gaat om de 2 eigenaren van de nachtclub en 2 leden van een band. De brand brak uit in 2013 in een discotheek in de plaats Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optredens staken de bandleden vuurwerk af waarna het plafond in brand is gevlogen. Uit onderzoek bleek dat de brandveiligheid niet op orde was. Zo waren er geen werkende brandblussers aanwezig. Koning Willem-Alexander heeft gisteren een bezoek gebracht aan 2 vaccinatielocaties. Een daarvan was in Den Haag, een priklocatie waar mensen zonder afspraak terecht kunnen voor een vaccin. En de ander was in Rijswijk, in een hal waar boostervaccinaties worden gezet. En dan het weer. Het is een koude nacht. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de min 4 graden. Lokaal komen er mistbanken voor. Ook is er kans op gladheid. De ochtend start in het noorden en het oosten dan ook vrij koud, met lokaal mistbanken. Elders is het bewolkt. In de middag is het overwegend overal droog met wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich ook zien. Het wordt dan maximaal zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Ik zeg het nog maar weer eens een keertje. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in dit programma. Het kan zijn dat je een vraag wilt stellen en het kan ook zo zijn dat je een antwoord door wilt geven. Dat kan allebei via dat telefoonnummer. Kan natuurlijk ook via de mail nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt als je wil natuurlijk ook via Facebook of via Twitter even van je laten horen. En mocht je dat willen, kun je via de app een berichtje sturen, gratis en voor niets. Of komen chatten via www.nporadio1.nl/nachtzuster. Nog maar een paar vragen openstaan, dus mocht je daar een antwoord op weten, neem de moeite om eventjes te bellen. Bijvoorbeeld als je Louise kunt vertellen waarom er geen vlaggetjes op de tram zaten in Den Haag tijdens de verjaardag van Amalia. Als je Gosse kunt helpen aan een televisier gids van 1972. Als je Willem kunt vertellen waarom vrouwen soms een leren rok of een leren broek aantrekken. Misschien doe je dat wel eens, kun je ook vertellen waarom. Paul die wil graag weten hoe duikboten tijdens de oorlog wisten welk schip ze getorpedeerd hadden. En Misha die ziet patronen via Google Earth en die vraagt zich af wat die patronen betekenen. Bijvoorbeeld in het Andesgebergte of op Vuurland ziet hij grote gekleurde patronen als je van grote afstand kijkt, die meestal gericht lijken op het noorden. Het klinkt een beetje als een soort complottheorie, maar ik ben wel benieuwd of het mensen bekend voorkomt en iemand zelfs kan verklaren wat het is. Dan vraagt Sjors zich nog af wat er gebeurt met de chocola van de chocoladeletters die het niet gered hebben tijdens 5 december, die dus achterblijven in de schappen. En Sjors had nog een aanvulling op de vlaggetjesvraag, want ook in Brabant waren er geen vlaggetjes meer bij Arriva, terwijl die vroeger bij de Brabantse buurtautodiensten nog wel werden aangebracht tijdens feestelijke koningsaangelegenheden. 0800 1121. In that and always will be. Dido was dat. En white flag, dan is een witte vlag natuurlijk wel iets anders dan de rood-wit-blauwe vlaggetjes die Louise dit jaar gemist heeft op de trams in Den Haag tijdens de verjaardag van Amalia. De 18e verjaardag nog eens een keer, dus extra feest. Als iemand weet waarom die vlaggetjes niet meer gevoerd worden in het openbaar voer, 0800-1121. Alberto? Ja? Hallo? Bijzonder een goeiemorgen, Astrid, met Alberto Webbink. Helemaal hetzelfde, Alberto. Ik heb een antwoord voor Paul. Paul, dat vermoed ik. De duikboten. Paul had over de periscoop van een onderzeeër. Ja. En dat iemand een dagboek bijhield en schreef dat hij een marineschip heeft getorpedeerd. Bij elke een onderzeeër heb je zo'n periscoop. En die heeft die kun je dus 360 graden je hebt een nulstand en een maximumstand. En zo kan hij dus een boot onderscheiden van een andere boot. Dus je hebt kenmerken aan de zijkant van de boot en ook de kanonnen die erop staan. Ja. En zo heb je misschien een Duitser dat dan zo'n marineschip een kleiner is dan een Nederlandse. En ook, je kunt vergelijken met auto's. Hè? Je hebt verschillende soorten en type auto's. En zo heb je ook met schepen zo. Mm-hmm, dus een marineschip. En je hebt geen kenteken wat je op een auto hebt. Maar dan heb je een code M708. En zo kun je dus zien van, dat is zo'n marineschip. Dat is een Nederlandse marineschip. Dus elke schip heeft zijn kenmerken. Maar dan denk je dus van je hebt die kenmerken zodat je herkend kan worden. Maar dan is dus ook in oorlogstijd is dat super onhandig. Ja, maar je moet toch op een gegeven moment weten wie de vijand is. Ja, dat is, vroeger vond ik het ook echt heel idioot dat je... vond ik het idioot dat ze van die uniformen droegen tijdens oorlogen. Dan denk je, dan weet je altijd precies welke je dood moet schieten. Ja. Maar het voordeel is dan natuurlijk dat je ook altijd precies weet welke je niet dood moet schieten. Juist. Ja, er zit wel een dat is met schepen natuurlijk net zo. En met schepen ook. Je hebt allerlei verschillende uitvoeringen. De grote, de kleine en de kanongaten, noem op. Dus zo kun je weer zien. Je herkent het allemaal wel. Ja. Met welk schip je te maken hebt. En als je dus als marinier werkzaam bent in een onderzeeër, dan weet je alle soorten type vaartuigen. Dus marineschepen. Ja, ik denk dat je zelfs als je een beetje lang in een onderzeeër zit, dat je aan de onderkant al kan zien welk schip het is. En ook aan de onderkant. Dus je hebt allerlei verschillende kenmerken. Maar hoe weet jij dit, Alberto? Heb je ooit in een onderzeeër gezeten? Ik ben ook geen marinier. Maar ik heb wel bij een bedrijf gewerkt. En daar praat ik niet over, want dat was ook allemaal staatsgeheim. Oh. Maar dan zag je dus ook allerlei verschillende schepen. En daar werden dan elektronica in gemaakt. Ja. Dus ik weet een klein beetje vanaf. Maar wat zijn dan dingen die je niet mag vertellen? Nou, wat voor bedrijven waar ik gewerkt heb, bijvoorbeeld. Oh. En dat was toen, dus dat zal nu ook wel gelden. Oh. Maar zo kwam je dus het een en ander achter. Ja. Dus dat elke schip toch wel anders eruit ziet. En heb je dan ook dat je een soort contract moet ondertekenen? Van dat je dingen niet mag vertellen? Of is dat gewoon algemeen bekend? Je moest dan daar werken. Ja. En dan, moest je wel geen contact hebben met justitie of wat ze. Oh, je werd van tevoren al onderzocht of je een risico was. Ja. Ja. Dus, dan hou je het voor je. Ja. Dus dat doe ik nu ook. Maar elke schip is dan, heeft zijn kenmerken. En met zo'n periscoop kun je dus de voorkant en de achterkant, dus de hele zijkant van zo'n schip, kun je dan ook inzoomen, et cetera. Ja. Dus zo kom je erachter met welk schip je te maken hebt. Nou, dankjewel. Namens, in dit geval, jij wist het net uit je hoofd wie de vraag stelde. Ja. Maar ik zoek het op. Wacht even, ik zoek het nou op ook, dan ga ik het ook... Paul. Ja, iemand had het in het dagboekje geschreven. Ja, nee, Paul had het gelezen in een boek. Soort van dagboek, ja. Ja. Ja. Hey, hartstikke goed. Dankjewel, Alberto, voor het bellen en voor het duidelijke antwoord. Ja, geen dank. Goed, goeienacht. Ja. Doeg. Dan heb ik een cryptogram, oftewel de crypto voor vannacht. En die luidt als volgt. Extra studie voor een insect. Extra studie voor een insect. 5 letters, daar kun je het antwoord van maken met 5 letters. Het is dan 1 letter waar misschien verwarring over ontstaat. En dan is het 6 letters, maar we gaan even uit van 5 letters. 0800-1121 als je het denkt te weten. Extra studie voor een insect. En ik heb natuurlijk nog wat vragen, maar kan nog nieuwe vragen gebruiken hoor, met die 3 kwartier nog op de klok. Gert-Jan? Goedemorgen, Gert-Jan. Goedemorgen, Gert-Jan. Hoi. Zeg het maar. Ik had een vraagje. Waarom er langs B-wegen vaak bomen staan, terwijl dat volgens mij helemaal niet te veilig is? Even kijken. B-wegen, dus dat zijn autowegen. Nee, dat zijn... Nee, 80 kilometer wegen. 80 kilometer, dankjewel. Ik vind het altijd heel moeilijk. Het is ook zo lang geleden, dat rijexamen. Maar daar staan er altijd bomen naast? Ja, wel ja, vaak, hè? Van die dikke bomen, ja. Ja. En jij denkt dat betekent dat je er eerder tegenaan kunt rijden, tegen een boom? Nou, nee, ik denk dat het veiliger is als we er niet staan. Als je tegen een boom aanrijdt en rijdt 80, dat is denkbaar gevaarlijker dan dat je nog wat doorschiet. Maar is het niet zo dat er achter die bomen dan een sloot loopt of zo? Of... zou kunnen, maar ja, ja goed, maar... tegen een boom aanrijden is over het algemeen wel echt een heel slechte omstandigheid voor je auto en jezelf, hè? Dan sta je wel direct stil. Waarom maar... staan die dingen er dan allemaal? Weet ik niet. Nee, ik zit even te denken, maar ik kom er ook niet op. Nou, het is vast een hele logische verklaring voor. En er zijn een hoop mensen op de weg ook om 4:15 ochtends. Dus die moeten dan even parkeren in de buurt van een boom, of dat niet. En even bellen 0800-1121. Ik probeer het, Gert-Jan. Super fijn. Dankjewel voor de vraag. Goed. Dag. Hallo. Henry. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoord op de chocoladelekkerters. Alleen van mijn eigen winkel, de Spar. Ik mag geen reclame maken. Maar... Het is geen reclame dat jij daar werkt, hoor, Henry. Nee, ik werk daar niet. Waar jij naartoe gaat. Jij doet daar boodschappen. Ja. Maar en ook alleen maar omdat het niet anders kan. Ja. Omdat die tegenover mijn huis is. Ja, precies. Lekker dichtbij. Dus ook geen reclame. Ja. Okay. Wat doen ze met de chocoladeletters? Nou, geven ze allemaal aan jou. Ja, op 5 december lagen ze voor 50% in de winkel. Ja. En 2 dagen later kreeg ik gratis een chocoladeletter bij mijn boodschap. En werden ze allemaal uitgedeeld gratis. Oh, dus je moet eigenlijk zorgen dat je op 7 december... dat is echt het moment om boodschappen te gaan doen. Ja. Als je van chocola houdt. Ja. Ik denk dat ze heel veel weggooien. Misschien wel aan de voedselbank geven. Deze werden dus weggegeven aan de klanten. Ja. Zouden ze nooit omgesmolten worden? Ik zou het niet weten, maar ik heb er nog nooit van gehoord in ieder geval. Maar ik heb ook wel altijd het idee dat chocoladeletters... Ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig zoveel wilde chocoladeletters... maar een gewone chocoladeletter, dat een ander soort chocola is... dan een reep chocola of een... De chocoladeletter chocola en andere chocola is andere chocola. Oké. Stel dat je een reep chocola zou omsmelten tot een chocoladeletter, zou die anders smaken dan een chocoladeletter gewoon uit zo'n pakje, denk ik. Ik zou het niet weten. Waarom niet? Ja, ik eet eigenlijk ook helemaal niet zoveel chocola. Jij denkt nu bij jezelf, waarom heb ik gebeld over de Spar? Nee, maar ik heb ooit wel eens begrepen dat ze van gebroken grote kazen... Ja? Dat ze daar smeerkaas van maken. Van gebroken grote kazen? Ja, van die hele grote ronde kazen. Ja. Als die bijvoorbeeld breken, dan verkopen ze die niet meer, maar die smelten ze om tot smeerkaas. Is dat nou dat voor onzin? Daar kun je toch plakjes nog van maken? Of blokjes? Ja, ik was heel erg verbaasd. Nu schiet je door, Henry. Nee, maar van de Spar, dat is, ik kreeg gratis chocoladeletter. Ja, dat is waar. Daar kunnen we niet aan tornen. Dat is echt waar. Maar ja. Ik weet niet wat alle andere supermarkten doen en andere winkels met je gaat je nu aan alle kanten indekken. Misschien, ja. Henry, was jij wel de enige die een chocoladeletter kreeg die dag? Nee. Okay. Want we stonden met z'n vijven in de rij, zeg maar. Oh ja, je hebt wel opgelet. Die mevrouw van de kassa die zei, wilt u een chocoladeletter mee? En toen mocht het er eentje uitpakken. Oh ja, en dan mocht je nog wel kiezen tussen een witte of een melk of een puur? Of was het gewoon wat Ja, ik geloof dat op 5 december alleen nog maar de S lag. En een M of zo, daar lagen ook bijna alle letters lagen er niet meer. Nee. En op de dag zelf geloof ik, was het wit en donker. Er waren twee kleuren, zeg maar. Ja, zie, de melk zijn natuurlijk allemaal weg. En de H was sowieso al lang al weg, Henry. Ja, en de witte was er nog wel. De witte, En jij klinkt blij met de witte letter. Nee. Ik heb toch maar gewone chocola genomen. Wat is dan gewoon... Oh, nou ja, goed, laat ook maar. Dankjewel, Henry. Bedankt voor het bellen. Probeer het vooral nog eens een keer. Ga ik nog een keer doen. Vond het leuk. Dankjewel. Gelukkig. Doeg. Ja. Ik wil ook geen mensen wegjagen. Het gevoel dat ik zelf een beetje nu... Christine? Hallo, Astrid. Goedenavond. Dag, Christine. Zeg het eens. Ja, ik heb de oplossing van het cryptogram. Nee, maar er zitten nog mensen te puzzelen. Je bent veel te snel. Oh. Ja, ik ga eerst even... Nee. Laten we nou, als jij het al weet, dan gaan we het doen ook. Extra studie voor een insect was de opgave. En de oplossing moest bestaan uit 5 letters. Nou, zeg het maar. Bijles. Nou, hoe kom je daar nou bij? Ik zou je vertellen, je had hem nog niet. De vraag was nog niet helemaal gesteld en toen wist ik het al. Ik was nog bij de extra studie. Ja, eigenlijk, bijles is natuurlijk gewoon extra studie. Dus hij was natuurlijk veel te makkelijk. Ja, hij was heel makkelijk, want normaal kom ik er niet zo snel op, hoor. Ik puzzel eigenlijk iedere week met je mee. Maar nu was het echt zo snel. Ja, maar dit is vaak zo. Ik hoor heel vaak mensen zeggen van... ja, het schoot me meteen te binnen. En anders dan kan je er uren over puzzelen. Maar ik zit nu te kijken. Ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen... studie voor een insect. Ja. Nou, ja, het is ook wel mooi als het dan weer, als het hele woord ook weer in betekenis dubbel terugkomt. Maar goed, het maakt het ook uit. Nou, in ieder geval heb ik een goede avond. Weet je ook wat de reden is dat de bijles wat de actuele aanleiding van de afgelopen week was voor deze prachtige cryptogram? Nee? Dat weet ik niet. Nee, ja, het komt gewoon steeds vaker voor dat rijke kinderen het beter afgaat op school dan armere kinderen. Omdat ze gewoon bijles kunnen kopen. Ja, dat klopt. En daar hebben bepaalde onderwijsinstellingen een beetje de noodklok geslagen, getrokken, gedaan. Omdat dat natuurlijk toch een beetje onderscheid gaat maken tussen rijkere en arme kinderen. Arme. Wat een, dan wordt het helemaal ongezellig. Ja. Terwijl bijles zo'n vrolijk woord is. Alsof je met een groepje bijen gaat kijken welke bloemen het lekkerste zijn. Bijles. Ja. Nou, het is in ieder geval goed, Christine. Je krijgt een cadeautje toegestuurd. Nou, Astrid, hartstikke fijn. En je hebt een ontzettend leuk programma. Oh, dankjewel. Ja. Nou, fijne avond. En, ja, dat heb ik nu sowieso. Ja. Ik ga weer verder met luisteren. Gelukkig. Dag. Okay, dag, Christine. Fijne dag. Dag. Dankjewel. Hoi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. for though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Altijd goed. Let It Be van de Beatles natuurlijk. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als je een antwoord wilt geven op een van de vragen die nog open staat, of als je nog stiekem snel een vraag in de groep wil gooien die misschien nog binnen het half uur beantwoord kan worden. Ik zoek nog steeds voor Gossen naar een televisier uit 1972. Je weet wel, het programmablad van de AVRO. Louise die wil nog steeds graag weten waarom er geen vlaggetjes aan de trams waren dit jaar in Den Haag, ter ere van de verjaardag van Amalia. En daar kwam een aanvulling achteraan van George, die ook graag wilde weten waarom er in Brabant geen vlaggetjes meer worden gevoerd bij het openbaar vervoer. Chocoladeletters is beantwoord. Al krijg ik daar ook nog heel veel appjes over, dat het niet betaalbaar is om al die chocoladeletters weer uit te pakken en weer om te smelten. Bovendien zijn er inderdaad zoveel verschillende, dat bakker Johan neemt de moeite om dat eventjes te mailen. Die zegt, ja, zo'n chocoladeletter is niet makkelijk te hergebruiken, omdat ze niet altijd, alleen de letters zonder enige decoratie kunnen worden hergebruikt, zegt hij. Maar omdat chocola bijvoorbeeld voor hagelslag zeer specifieke eigenschappen moet hebben, kun je het overschot voor maar weinig andere doeleinden hergebruiken. Daarom dacht ik, en omsmelten is arbeidsintensief, dat kreeg ik dus ook via andere appjes even binnen. Ja, ik denk dan zelf, maak er paaseitjes van. Maar goed, zo kan je dan inderdaad eindeloos doorgaan. Misha, die had nog dat verhaal over dat hij op Google Earth bepaalde patronen ziet, bijvoorbeeld in het Andesgebergte. Uitgebreide patronen met kleurtjes van een grote afstand. En hij vraagt zich af wat dat kan zijn. Gert-Jan belde net, die wil weten waarom er eigenlijk bomen worden geplaatst naast B-wegen. Want dat bevordert natuurlijk dat mensen ook tegen bomen rijden langs B-wegen. Willem wil heel graag weten waarom vrouwen ervoor kiezen een leren broek of een leren rok te dragen. Dus als je die draagt, laat dat even weten. Wordt nog niet echt over gebeld, dus je mag ook een appje sturen als je dat prettiger vindt. Dat zijn volgens mij de vragen die nog openstaan. Heb ik alles keurig voorgedragen? Ja, dus mocht jij nog iets toe willen voegen, 0800-1121. Rita? Goedemorgen. Net zei je dat je voorlopig het antwoord accepteerde op er een puntje aan zuigen. Ja. Ik heb de verklaring uit het Nederlands spreekwoorden en spreuken en zekswijzen. Dus het is niet van mezelf. Maar... Nee, ik bedoel mensen die de moeite nemen om dat boek erbij te pakken. Dat juich ik ook van harte toe, hoor. Ja, nou, er staat, je kunt er een punt aan zuigen. Je kunt beproeven er een reden voor op te geven. Misschien kun jij je er nog uitredden. Oh. En de punt is dan het goede einde van het verhaal. Men heeft wel aan het Franse woord pointe gedacht. Oh ja. De geestigheid waar het op aankomt. En dan is verder de uitdrukking gevormd onder invloed van iets uit zijn duim zuigen. Dus ik vind eigenlijk dat van dat Franse woord pointe wel leuk. Ja, daar heb je een punt. Daar heb ik een punt, ja. Ik denk, nou, ik lig lekker in bed te luisteren naar het programma. Ja. En stap mijn bed uit naar de boekenkast, naar de telefoon. Ja. En ik wacht maar geduldig tot ik aan de beurt ben. Ja, en dat allemaal om een stukje voor te lezen. Maar dat waardeer ik dus wel enorm. Nou, dat is leuk. Ja, maar de boekenkast staat bij jou in de slaapkamer? Of moest je zelfs nog over de gang naar de bibliotheekruimte? Nee. De woonkamer grenst aan de slaapkamer. Oh, dat is het te doen. Dat is mijn seniorenwoning, zo heerlijk. Ja. Maar wat staat er dan nog allemaal in die boekenkast? Nou, divers. Er staat literatuur, er staat lectuur, er staat echt een verzameling van jaren of allerlei onderwerpen. Ja, en dus dat handige boek vol uitdrukkingen en... Oh, dat is zo'n geweldig boek. En af en toe kijk ik er gewoon in en dan... Ach, zit dat zo? Oh, komt dat daar vandaan? Ik vind dat heel erg leuk. Een soort nachtzuster in het klein. Ja, leuk. Nou, dankjewel Rita. Je kunt weer lekker het warme bed in en dan zetten wij hier een punt achter. Nou, tot mijn schande moet ik zeggen, ik lig nog steeds in bed. Schemerlamp aan. Je bent gewoon weer terug, alleen maar lekker toch? Hup, weg dat boek. Ja. Goed, dankjewel Rita. Dankjewel hoor. Dag. Doeg. René. Ja, goedemorgen. Hi, zeg het maar. Ik had een vraag over de... Oh. Ja. Het zou wel mooi zijn als André van Duin vannacht luistert. Nou, ik denk, weet je, ik denk dat ik kan heel veel hebben, maar dan ook heel veel. Maar als André van Duin zou bellen, dan zou ik soort van sprakeloos zijn even. Ja, wie niet, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik. Nou, hij staat op de omslag van de NCRV-gids. Ja. En de huidskleur die is zeg maar verbeterd. Dat zal vast met make-up gedaan zijn. Maar dat kan ook elektronisch. En nou, dat is er zeer fraai uitgevoerd. Oh. Nou, ik denk als het met make-up gedaan is... dat André minstens een half uur in de smink heb gezeten. Mm-hmm. Maar ja, je wil ook wel als je op op de omslag van zo'n gids staat... dat je er fraai uitziet. Ja. Nou, het is ook op een hele natuurlijke manier gedaan. Dus, we gaan wel ergens naartoe... of doe jij gewoon een soort recensie van de omslag van de NCRV-gids? Nee, het gaat echt om het hoofd en om dat gezicht. Ja, daar komt een vraag aan gekoppeld. Of die medelezers van die gids dat met me eens zijn. Ik wil graag weten van, nou, dat is inderdaad heel fraai uitgevoerd. Maar het kan ook... Ja. Het kan ook dus 100% elektronisch gedaan zijn. En met filters en fotobewerking. Maar dat kan ik me absoluut niet voorstellen. Oh. Nou, en ik zou graag weten van hoe andere mensen daarover denken. Tuurlijk. Dus René, jij belt naar dit programma om 17:30 ochtends. Ja. Om met zeg maar een bepaalde doelgroep, namelijk de mensen die de NCRV-gids hebben. Ja, of en het liefste André van Duin zelf, want die weet natuurlijk... Of André van Duin zelf, die weet de fotoshoot heeft plaatsgevonden van deze NCV-gids. Ja, je ziet hem ergens gewoon in een soort straatbeeld, in een tuin of zoiets dergelijks. Is het de NCV-gids van deze week, van komende week of van afgelopen week? Die is afgelopen woensdag of donderdag bezorgd. Oh, ja, dus van de komende week, ja. Ja, op korte termijn ingaan. Ja. En heb je hem voor je nu? Nee, ik heb die gids 50 of 100 keer in mijn handen gehad. Ja, dus hij is een beetje vervormd. Dus, maar daarom dat ik ook met die vraag kom. Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat is toch een ding. Ik zit even te kijken, want ik... daar is André vandaan. Ja. Oh, ja. Nou, poeh. Goh, ja. Dus je hebt de echte voor je. Ja, André van Duin komt binnen. Nee. Nee, ja, ik zie de foto, maar ik vind hem zelf dan... Ik denk dat hij wel heel, heel erg onbewerkt is. Denk ik zelf. Ja, of er is er een soort... Is het een foto met een blauwe blouse aan? Nee, ik heb alleen maar naar het gezicht gekeken. Oh, dat is de oké. Ja, het is... ja. Ik heb wel het idee dat dit inderdaad een foto bij daglicht is geweest. Ja. En dat er heel weinig aan bewerkt is, denk ik. Ja, ik denk dat er iemand dus met smink dus echt een half uur helemaal egaal over dat gezicht heeft. Nee, hij zal wel gepoederd zijn. Hij zal toch wel gepoederd zijn. Nou, de vraag is dus nu of iedereen die de NCRV-gids heeft... even uit bed wil gaan, de NCRV-gids erbij wil pakken... om even te zeggen wat ze van de foto van André van Duin op het voorpagina vinden. Of ze denken dat die gefotoshopt of bewerkt is. En of er veel of weinig make-up... Ik weet zeker dat hier make-up aan te pas is gekomen. Maar of het veel of weinig is, graag de meningen via 0800-1121... Of eventjes een appje, dat zou ook fijn zijn, dat we weer eventjes bij zijn. Ja, dan komen we allemaal op één lijn. Ja, goed zo. Nou, dankjewel hè, René. Ja, oi. Oi. Allemaal nu je bed uit, hè, want we hebben nog maar 24 minuten. En ik wil tenminste van twee mensen toch wel een mening over André van Duin op de NCRV-gids hebben nu. Ik hoop dat het haalbaar is. Marianne. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Marianne. Ik vraag me al een tijdje af... hoe kan een biologische klok weten... dat de nachtzuster naar vrijdagnacht is gegaan? Ja, maar wie kan daar een antwoord op geven, Marianne? Want jouw biologische klok is natuurlijk wel... per definitie een zaak voor jou. Ja, maar misschien hebben er meer mensen ervaring mee. Want eerst werd je altijd donderdag 's nachts wakker. Ja. Dat heeft een tijdje geduurd voordat je in de gaten had. Nee, het is vrijdagnacht. En dat gaat dan gewoon automatisch. Dus ik vond dat zo bijzonder. Ik denk misschien kennen wat meer mensen. Ja, dat is grappig, want... Grappig, hè? Ja. Nou ja, het is natuurlijk... Ik vraag me af, hè, als jij nu gewoon iedere woensdag de wekker zet om 3:15... Stel, denk even met me mee. Ja. Je zet vanaf nu iedere woensdag de wekker om 3:15... en dan ga je een taartje eten. Dan denk ik dat jij binnen het half jaar ook iedere woensdag om 3:15 wakker wordt. Oké, ja. Zo lang heeft het wel geduurd, ja. Ja, je krijgt natuurlijk een soort van beloning als jij wakker wordt. Ja, maar dat is grappig dat je slaapt en dat hij dat gewoon... Dat werkt zo. Dat vind ik echt zo bijzonder. Ja. Ja. Maar het is toch met alles zo dat als jij een half jaar de wekker om 1:00 zet, word je toch ook om 1:00 wakker? Ja, oké, dat is dan elke dag zo. Dat is dan een gewoonte. Dat één keer in de week... en dan toch? Omdat Astrid... Nou, dan moet ik, dat kan niet anders. Kan me draaien, dan ga ik niet. Je staat maar op, kop thee. Ja, dus. Ik heb dat ook, maar ik ben er heel blij mee. Maar jij, ook als jij de wekker niet zet, word jij wakker? Nooit, ik heb helemaal geen wekker. Wat? Maar hoe doe je dat dan de rest van de week? Dan slaap je gewoon tot je wakker wordt. Ik word altijd 6, 7 uur, 8 uur wakker. Behalve op vrijdagnacht? Behalve de nacht, zus. Dat is gek. Ja, dat is wel fijn dat het van vrijdagnacht is, want zaterdagmorgen, ja, god. Hè? Ja, dat geeft niet zo. Terwijl och, vrijdagmorgen. Is dat. Ja. Ja, ja. En dan kan je wel, nou ja, wat gek eigenlijk. Ben je dan niet de hele zaterdag een beetje van streek? Nee, dan ga ik dadelijk nog even een uurtje of zo. En ja. Nee, dat is helemaal aan gewend. Nou, ja, ik ben er blij mee. Als we eruit kunnen komen hoe ik dat voor elkaar kan krijgen met de rest van Nederland. Nou, er zijn er al een heleboel, denk ik. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat er nog een antwoord komt, Marianne. Dus zijn er nog mensen wiens biologische klok zijn afgesteld op nachtzuster? Maar het mag ook op prem zijn of iets anders. Oh, gewoon, nee, sorry. Nee, jouw biologische klok niet, bij andere smaak, mensen. Nee, ja, dat gaat precies. Meteen uit. Ja. Heb je... Even nog een antwoordje van die bomen langs die B-wegen. Ja, waarom zijn die er? Ja, dat is natuurlijk een autobezitter die belt. Die bomen stonden daar eerder als dat er die auto's waren. Vroeger had je hier de Napoleonsbaan. Van Maastricht naar Nijmegen had Napoleon bomen geplant. Want die paarden en die mensen die moesten allemaal lange afstanden in die hitte en in de wind. Ja. Dus dat was gewoon dat de eerste wat hij heeft gedaan. Bomen planten. Ja. Voor schaduw. Dus dan, er waren helemaal geen auto's. Nee. De kijk, bomen waren er eerst. Ja, dus de vraag is eigenlijk, waarom rijden er opeens allemaal auto's tussen die bomen? Ja, zo hard. Ja, ook dus nog. Ik woon hier in een natuurgebied. Ja. Als de klok verzet wordt, dan is de biologische klok van onze wilde dieren nog niet afgestemd. Nee. En dan kan je de klok op gelijk zetten dat er herten aangereden liggen langs de weg. Maar ik blijf dat een moeilijke filosofische vraag vinden. Waarom wij denken dat ons autorijdgedrag belangrijker is dan het leven van konijntjes en hertjes. Ja, dat is er langzaam ingesleten. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat men naar opa op de kar melk ging rondbrengen. Er waren helemaal geen auto's. Nee, maar reed hij dan nooit over een konijntje heen? Nee joh, die hadden toch al een tijdje. Ja, dat is waar. Ja, dat is het gewoon. Nou ja, Marianne? En de leren broek, eventjes. Die heb ik altijd aan als ik moet heel ver fietsen, ook naar zo'n winkel als die meneer. Ik moet altijd 6 kilometer minstens fietsen. En een leren broek is met dit weer heerlijk. Nee. Ja, je wordt nooit nat, het blijft warm. Oké. Dus daar gebruik ik hem voor. Het is voor jou een soort skibroek, zeg maar. Ja, tegen de natuur, tegen de kou. Ja, de koeien hebben het natuurlijk ook lekker warm met een leren jas. Ja, lijkt perfect. Ja, dus... nou, dankjewel, als Marianne. Fijn om je te horen. Doeg. Insgelijks, doeg. Tell her try your best just to make it quick. Pull my tent to the sick. There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Tears. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Oh, there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. attendance from my nurse around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Speciaal voor Marianne even, die dan speciaal iedere week gewoon helemaal op de biologische klok wakker wordt voor nachtzuster. Ik vond het een beetje een gek verhaal, eerlijk gezegd. Maar Ellie die zegt ook, mijn biologische klok is ook op nachtzuster afgesteld zonder wekker. Nou, wat fijn zeg. Ja, nou ja, ik heb er nog wel een beetje een wekker bij nodig, moet ik heel erg eerlijk zeggen. Even kijken wat ik nog heb. Ik heb in ieder geval nog 14 minuten en ik heb nog steeds die vragen over de vlaggetjes die er niet waren bij de verjaardag van Amalia. De allereerste vraag van deze uitzending. We missen nog steeds afleveringen van de gids van de AVRO, oftewel de televisie uit 1972, die Gosse zoekt. Willem die vroeg over de leren kleding. Daar hebben we de vraag van Marie, of het antwoord van Marianne net op gehad. Maar dat was natuurlijk maar één iemand. Misha die zoekt nog steeds de reden van patronen die hij ziet in bijvoorbeeld het Andesgebergte als hij op Google Earth kijkt. Eens even kijken. Sjors die had ook in Brabant waren ook geen vlaggetjes bij de koninklijke feesten. En de bomen naast de B-wegen hebben we net beantwoord gekregen. En René die wil graag de meningen weten van mensen met een NCRV-gids over de foto van André van Duin die op de omslag staat. 0800-1121. Tini? Ja, ben ik. Hallo. Goedemorgen. Dag. Astrid, ik heb een vraag en die heb ik al eens eerder gesteld. Oh jee, en we hebben echt nog maar... Maar die is ondergesneeuwd en daar is niks van terechtgekomen. Nee, maar nu bel je dan weer met 10 minuten op de klok. Tenminste, je hebt waarschijnlijk eerder gebeld. Ja, ik werd niet eerder wakker, sorry. Nee, ja, dat geeft niet. Alleen ik hoop dat het nog lukt in die paar minuten. Dus roep maar snel. En dat was volgende week, maar joh. Ja, nee, niks, naar volgende week. Ja. Ja. Goed, ik wilde vragen waarom weer mensen altijd regen zeggen en nooit geen regen. Oh, ja, maar die gaan we toch niet beantwoorden. Want dan iedereen gaat nu zeggen dat is gewoon de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Ja, maar ik vind het wel een beetje krom. Ik hoor de laatste tijd ook mensen gewoon werken zeggen in plaats van werken. Zoiets, dus maar, we gaan er gewoon naartoe dat die N wegsterft. Die jongere generatie die dat doet. Ja. Altijd regen, regen, regen. Ja. Ja, het is verschrikkelijk, maar we raken de N kwijt met elkaar. En de nadruk er ook nog zo op. We moeten, Tini, afscheid nemen van de N. Dus ik geef je nog nou een jaartje of twee en dan eet je T. Ja. En de naam is al zo kort. Ja. En misschien over een jaar of vijf is het alleen nog maar T. Ja. Ja, nou, maar... Dat wel eens gezegd, ja, nou iets zeg. T? Ja. Vooral de weermannen. Ja. Nou, als iemand er nog iets zinnigs over zegt, dan komen we er nog op terug. Maar ik ben bang dat het gewoon een levende taalontwikkeling is. Ja, dat gaan we ervoor doen. Ja. Het wordt ook wel een beetje ouderwets, denk ik, om nog regen te zeggen. Ja, we regen. Niet wel goed regen. Werken. Gewoon regen, ja. Ja. Maar ze zeggen gewoon regen. Ja, regen. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Goed, ik geef het weer door aan de weermannen hier, maar dat is alles wat ik kan doen voor nu. Ja, goed zo. Dag T. Dag. El. Of Nel. Nel. Ja, ja. Hallo ja, Nel. Goedemorgen. Ik hoor op een radio 1. Ik heb al die radio 1 aan overdag. Fijn. En ik hoor altijd over gordelroos. En dat veroorzaakt, daar krijg je dan van de waterpokkenvirus. Ja. En nou is mijn vraag, hoe kom je aan de waterpokkenvirus, dat je dan die gordelroos krijgt? En er zijn meest mensen boven de 60 jaar. Ja. Daar begint het. Ja, maar je wil dus niet weten hoe je aan het waterpokkenvirus komt. Ja. Maar hoe je aan... Of hoe het... Je krijgt gordelroos. Ja. Ja. En dat krijg je van de waterpokkenvirus. Ja. Zit dat in het water? Ga je onder de douche, krijg je ervan? Of van iemand die dat hebt, besmettelijk? Ja. Ze zeggen dat niet. Dat vind ik zo typisch. Nee, dat is vervelend. Ja, maar waterpokken, ja, is gewoon een virus. Dus dat krijg je. Dat is van mensen die de waterpokken hebben. Krijg jij de waterpokken? Nou, nee, die mensen hebben gordelroos. Ja, maar gordelroos is meer een symptoom van waterpokken. Nou, ja, dat is mijn vraag dus. Ja, ja, ja, ja. Maar waterpokken, ja... Het is eigenlijk raar dat kinderen waterpokken krijgen... en dat je dan op latere leeftijd niet de waterpokken krijgt, maar gordelroos. Ja. Dat is gek, hè? Ja, ja, ja. Ik heb mijn kinderen ingeënt voor water, voor de pokken. Dat is pokken. Ja, pokken maar is iets anders dan waterpokken. Is. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik denk het ook, ja. Ja. Nou, Nel, we hebben nog 9 minuten, dus als iemand... Nu ben ik om 4:15 begonnen. Echt? Ja. Het is schandalig. Ik vind nu ook, hè, die laatste muziekje... Ja. Is natuurlijk mooi. Ja. Maar kijk, daar had je dat niet moeten doen. En had je zo door moeten gaan. Je hebt gewoon gelijk. Nee, je hebt gewoon gelijk. Soms dan schat ik het ook verkeerd in. Zo zou ik het doen. Maar ja, je weet ook niet dat ik nog zo laat achteraan kwam. Maar ja, nou, misschien ook wel. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat was mijn vraag. Dus... Ja, ik zit hier ook al 4 uur. Dus ik schat soms ook wel eens iets gewoon helemaal verkeerd in. Ze zeggen altijd op radio... Nou, gordelroos. Ja, mijn buurvrouw Boom. Ja. Die heeft ook gordelroos. En ik heb nog een kennis. Ik zou wel een beetje bij ze uit de buurt blijven, Nel. Ja, ja, ja, ja. Maar je krijgt van de waterpokkenvirus. En dus, ja. Hoe krijg je die waterpokkenvirus? En het is, waar zit dat in, bedoel ik? Ja. Hè? Ja, maar het zit niet in het water. Dat is verwarrend, hoor. Oké. Okay, maar misschien dat je vroeger wel juist dat bij zwemmen... Nee, goed, ik hou mijn mond. Ze leggen het niet uit, hè? Nee, dat is vervelend. Dat is zo jammer. Ja. Ja. 0800-1121. Moet je snel zijn. Misschien dat het nog lukt. Ik probeer het nog even, Nel. Als het binnen 8 minuten niet gelukt is, dan houdt het op. Nee, en dan hebben we pech gehad, hè? Maar doe wel voorzichtig met al die waterpokken in de buurt. Ja, ja, ja. Gordelroos in de buurt. Gordelroos, ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dag, Nel. Dag. Dag. Wim. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Ik heb nog even een bruikbare tip voor die meneer die die AVRO-gids spaart. Ja. Wij hebben in Rotterdam al heel lang, ik denk al 1 jaar of 20, een 2-wekelijks gratis krant. Ja. De Oud-Rotterdammer. Ja. En die wordt heel erg intensief gelezen, niet alleen door Rotterdammers trouwens. Oh. Nee hoor, hij wordt in Australië gelezen, hij wordt in Zweden gelezen, overal in de wereld. En die meneer die moet dan even naar de website van de Oud-Rotterdammer en dan kan hij gewoon een oproep plaatsen. Dat is een goede tip. Er zijn natuurlijk, ik weet niet zeker of hij internet heeft, want anders dan denk moet ik het dat even gewoon opzoeken, weet ik het. Ja, weet je, dus altijd wel iemand die wil helpen of in de biep of zo, ja. Nou. Hè, dus daar is heel... en het was heel, vorige week stond er nog iemand in Oud-Rotterdam... die spaarde die ook alweer... munten voor winkelwagentjes. Ja, ja. Je moet het maar sparen. Ja, weet je, mensen sparen de gekste dingen. Dus, daarover gesproken... Ja? Ik heb nog steeds 2 dozen met theezakjes thuis staan. De Oud-Rotterdammer. Ja, nou, ik ga even advertentie de Oud-Rotterdammer zetten, want ik heb 2. Maar ik bedoel, op zich is dit programma zou op zich ook best wel veel mensen moeten bereiden. Als er iemand nog steeds kaartenknutsels met theezakjes in grote getalen, ik heb 2 dozen nog uit de erfenis van mijn moeder staan. En degene aan wie ik ze beloofd had via Nachtzuster, die kan ik niet meer te pakken krijgen. Die heb ik al 30 keer gebeld. Ja. Dus als iemand, sorry dat ik jou er nu mee lastig val, Wim, maar als iemand nog steeds. anders gaan ze naar het oud papier. Dat vind ik ook zo zonde. Dus, ja, hele containers gaan er van eigenaar verwisselen altijd, hoor. Ja, de oud-Rotterdammer. De oud-Rotterdammer. Dank je wel, Wim. Voor Tini, het heeft gisteren in Rotterdam de hele dag geregend. Dank je, Wim. Stel dat op prijs, dat je even een extra N inbracht. Ja, zeker. Dag. Hey, you. Doeg. Wisse. Ja, goedemorgen. Hallo. Wisse Santema uit Bunschoten. Dag, Wisse. Er was een vraagje over die foto van André van Duin. Ja, op de NCRV-gids. Ja. Ja, en die was gisteren met de post gekomen. Dus ik was net wakker. Ik pakte hem erbij. En het is André van Duin volgens mij helemaal zoals hij is. Zoals ik heb van de week bij het interview met Linda de Mol heb gezien. Oh. En ik kan me niet voorstellen dat dat gefotoshopt is. Mm-hmm. Hij zal iets make-up hebben, maar het is ook een buitenfoto. Hij staat voor een of andere gebouw. Ja. Het is gewoon een prachtig artikeltje ook, hoor. Ik wilde geen trieste oude clown worden die een beetje grappig probeert te blijven, zegt hij. Ik tel nog mee, dat is fijn. Dus ik weet niet waar die twijfels vandaan kwamen. Nou, ik weet, volgens mij was het niet echt twijfel, maar was het meer... En ik krijg van Jolijn ook een appje, die zegt... Ja, hij is wel zwaar overbelicht. Dus er is veel licht bij komen kijken bij die foto. En dan lijkt het vaak alsof iemand een beetje afgevlakt is. Ja, dat zie ik ook. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd sowieso al moeilijk. Het is buiten gemaakt. Het kan ineens met de zon of een extra lamp of zo. Ik ben ook geen specialist, hoor, op dat gebied. Maar ik vind het gewoon een hele sprekende foto. Die past helemaal bij zoals die nu is. Zonder gefotoshopt. Dat weet ik eigenlijk zeker. Nou, fijn dat je dat even meldde, Wisse. Dank je wel. Okay. Kijk, toch die NCRV-gidsen. Ja. Ja, hetzelfde. Die NCRV-gidsen nog even bijgepakt. Richard. Goedemorgen, met Richard. Hoi, Richard. Hallo. Nou, ik had het ook even over die foto. Nou, ik heb dan gegoogeld. Ik heb geen NCRV-gids. En dan komt die foto er heel mooi uit. En volgens mij is er gewoon alleen een beetje poeder op gezet. Ja, ik denk dat ook. Ik heb ook nog even zitten zoeken. Ik denk het ook. Beetje poeder en verder buitenlicht, hè? Hij staat er echt op zijn paasbeste op. Maar ik denk dat André vandaag niet zoveel mis kan doen. Dat we ver gaan, willen wij zeggen, wat ziet hij er belabberd uit. Ach, dat ga je toch over hem niet zeggen? Nee, dat kan niet, hè? Dat klopt niet. Dat doen we niet. Dus sowieso al zo'n prachtige binnenkant. Ja. Ja, nee, maar hartstikke mooie foto. En volgens mij is hij niet geshopt. Volgens mij wil hij dat... Hij zelf ook zegt, doet er nog niet zoveel aan, want zo ben ik. Die indruk heb ik ook. Hij is duidelijk gepoederd, ja, tuurlijk. Beetje poeder hoort er wel bij. Dankjewel, Richard. Oké, fijne dag. Doeg. Hoi. Martin, oftewel Bagheera, die op de sociale media nog in de gaten houdt wat er zoal binnenkomt. Die heb ik ook nog natuurlijk aan de telefoon. Martin. Goedemorgen. Hallo, we hebben nog best wel een lijstje af te werken. Heb je veel gevonden? Ja, ik heb behoorlijk wat binnengekregen op een quizit. Nou. In Arnhem weet ik toevallig van die vlaggetjes op de bus. Dat is toen op een gegeven moment ook afgeschaft. Dikke discussie, want als Vitesse speelt moeten de vlaggetjes erop en dat kost geld. Ja. En er stond een heel artikel in de krant. Maar volgens het vlaggenprotocol mag er alleen een vlag van Nederland op als het staatshoofd jarig is. Oeh. Alleen bij Willem-Alexander en bij Maxima. Oh ja, dan mag nog niet bij Amalia, dat komt dan nog. Ja. Als we haar mogen gelopen, hoopte dat het nog heel lang Ja, ze hoopte dat ze het niet hoefde. Ja, nou, die ja. Televisiergidsen, ik kreeg een tip binnen. Ja. TV en Radio DB.nl. Ik heb hem ook op Facebook staan, of course. Dat is een verzamelaarsclub. Die hebben alles in het archief. Alle tv-gidsen van alle omroepen. Maar misschien hebben ze dubbele. Wauw, leuk. Die chocolade. Nou, ik weet dat we in Arnhem, daar hebben we de brokkendag op 6 december. Ja. Dan worden gewoon alle onverkochte worden gebroken en verkocht. Oeh, lekker. En daar staan ze eigenlijk gewoon 3 uur voor in de rij. Oh. En de rest wordt dus omgesmolten en dan maken ze dan weer die chocolade kerstmannetjes of... Zie je wel. Van. Nou, dat dacht ik dus, ja. Maar Johan had gelijk, er mag geen versiering op zitten. Nee. En ook niet eindeloos. De kerstmannetjes worden niet weer teruggesmolten. Ja? De gordelloos. Ja. De gordelloos wordt dus ontstaan als gevolg van waterpokken. Als je dat als kind hebt gehad, dan nestelt het zich in het ruggenmerg. En ze zijn er nog niet achter. Maar dat kan dus zomaar na je 60ste in één keer dan toch weer die gordelroos triggeren. Ja, nou Robert die zegt het is een virusziekte die door een herpesvirus wordt veroorzaakt. Wat ook weer de oorsprong van waterpokken is. En Merel die zegt, je krijgt als kind, wat jij ook zegt, waterpokken. En dat blijft in je zenuwcellen, in je ruggenmerg zitten. En als je een lage weerstand hebt, dan kan het weer actief worden en gordelroos veroorzaken. Ja. En tot slot, de laatste die ik binnen heb gekregen is van een heleboel mensen. Ik draag een leren broek of een leren rok, omdat ik het mooi vind en omdat die lekker zit. Ja, dat lijkt mij toch ook. Hebben we toch die patronen in het Andersgebergte niet kunnen verklaren? Er zijn wel mensen die zeggen dat het ook met de pixels te maken kan hebben. Ja, en wat ik wel meekreeg nog is dus dat ook bijvoorbeeld ramplocaties, zoals bijvoorbeeld Fukushima, dat soort gebieden worden ook weggepixeld. Oh ja, daar zit natuurlijk wel wat in. En volgens mij hebben we dan toch alles weer redelijk volledig kunnen beantwoorden. Dat is fijn. Hey, dank je wel weer, Martin. Tot volgende week, hè? Ja, zet de biologische klok erop vast. Oh ja, ja, want daar krijg ik ook nog steeds berichtjes van. Maar jij en ik zetten een wekker, hè? Ik zet een wekker. Ja, stiekem wel. Nou, volgende week is er weer een nieuwe nachtzuster. Als je wil, zet dan wel eventjes de wekker. Want je zal het een keer missen omdat je je verslaapt. Zou ik jammer vinden. En anders, dan spreek ik je een andere keer. Tot volgende week. Dag. Een programma van NPO Radio 1.